1. Het NOS-journaal. Voor het eerst sinds 2015 zijn er in de supermarkten minder aanbiedingen voor vleesproducten. Tot die conclusie komt Wakker Dier na onderzoek van de supermarktfolders. De Dier- en Welzijnsorganisatie noemt de daling hoopvol, omdat de overconsumptie van vlees volgens Wakker Dier alleen kan stoppen als supermarkten minder stunten met vlees. Vandaag wordt mogelijk de heetste dag van deze zomer. Daarom heeft het KNMI voor het einde van de ochtend code oranje afgegeven voor een groot deel van het land. De provincies in het midden en zuiden, waar het mogelijk 39 graden wordt. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw medewerkers van de veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Gemeenten willen niet langer noodopvang regelen voor asielzoekers. Ze vinden dat het Rijk met een structurele oplossing moet komen. Na overleg met de staatssecretaris heeft voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad laten weten dat gemeenten na 1 oktober willen stoppen met de crisisopvang. En Anouk Vetter heeft bij de WK Atletiek in de VS zilver gewonnen op de zevenkamp. Na 6 onderdelen stond ze nog eerste in het klassement. Maar in de afsluitende 800 meter was de grote favoriet Tjam te sterk. Bij de Olympische Spelen was de Belgische atlete ook al de beste. En ook toen won Vetter het zilver. Het weer dan. De temperatuur loopt nu al flink op. Rond het middaguur is het in het noorden tussen de 32 en 35 graden. In het midden en zuiden kan het dus 39 graden worden. Morgen ook warm, dan maximaal 30 graden. En meer kans op onweer. ANWB, verkeersinformatie. Er zijn 3 files op dit moment. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat 7 kilometer file tussen afrit Beek en Duiven. A27, Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam, 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En een file op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef, 3 kilometer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers. U hoorde het net, veel mensen zijn toch op pad gegaan in Nijmegen vanmorgen om toch die 4 dagen te wandelen in plaats van 3. De officiële start, die begint toch echt morgen. Spraakmaker is zorgethicus Inge van Nistelrooy. Goedemorgen. Goedemorgen. Met u praat ik zo meteen over zwangerschap en moederschap en dan vooral over het moment dat een vrouw moeder wordt. U bent wandelaar, heb ik begrepen. Ja, klopt. Heeft u de Vierdaagse wel eens gelopen in Nijmegen? Nee, zo goed kan ik niet lopen, nee. Nee. Wat vindt u ervan dat mensen dan toch die eerste dag hebben mee willen pakken? Ja, ik kan me dat voorstellen, dat je je heel erg hebt voorbereid. Wandelen is ook een beetje verslavend. Ik hoop alleen dat mensen zichzelf heel goed in acht nemen. En goed luisteren naar hun lichaam als het niet meer werkt, als het niet meer lukt. Ja, en dat ze op tijd zijn vertrokken vanmorgen. Ja, vannacht. Een wekkertje zetten om 2 uur. Ja. En gaan, toch? Dat is de enige oplossing. Jan-Kees Emmer is hier alvast, oud-adjunct hoofdredacteur bij de Telegraaf. Mediaadviseur ook voor het Mediaforum. Jan-Kees, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Snap jij dat de Vierdaagse vandaag over heeft geslagen dat sowieso? Dat snap ik vanuit de organisatie. Je kan niet de verantwoordelijkheid dragen voor die tienduizenden wandelaars. Aan de andere kant, we leven in een vrij land waar wandelen niet verboden is. Dus dat als mensen een bepaalde route gaan lopen, dan mag dat. Ja, dat doen ze sowieso al. Er zijn ook mensen die de Vierdaagse wandelen zonder zich aangemeld te hebben voor de Vierdaagse. Dus dit kan gewoon. En ik hoop dat iedereen inderdaad goed in de gaten heeft dat het heel warm is. En dat er niemand wat overkomt. Hou jij er wel van dat mensen gewoon toch af en toe even doen waar ze zelf zin in hebben? Nou, zeker in dit geval niet altijd. Maar in dit geval denk ik, ja, weet je, als je wilt wandelen, of je dan die route gaat lopen of een andere route, dan mag dat. Ja, en dan is het verstandig om in deze hitte te wandelen. Ja, dat betwijfel ik, maar dat moet iedereen toch echt voor zichzelf weten. Ja, ik heb gisteren een rondje geprobeerd te wandelen, maar het was toch best heet, kan nee, ik zeggen. Nee, het is heel warm. Ja. Ik was er snel klaar mee. Ja. Goed. In Stand.nl gaat het over de asielopvang. Gisteren kwam de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, met een duidelijke taal. Vanaf 1 oktober is de Rijksoverheid helemaal verantwoordelijk voor die asielopvang. De gemeentes vinden dat er te veel van hun gevraagd wordt en willen dus dat het Rijk de opvang naar zich toetrekt en met een structurele oplossing komt. Vandaar de stelling vandaag. Het is terecht dat gemeenten de handen van de asielopvang aftrekken. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. Afgelopen weekend was het opnieuw raak in Ter Apel. Het is een inmiddels bekend beeld. Asielzoekers waarvoor geen plaats is in het aanmeldcentrum. En dit is een rijksverantwoordelijkheid. 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad zeggen dat ze na 1 oktober niet meer werken aan de crisisopvang van asielzoekers. We hadden een afspraak lopen tot 1 oktober. En eigenlijk hebben we nu gezegd, ja, dan is het dat ook. Dan moet u echt een structurele oplossing bedacht hebben. 2016 is te snel afgeschaald. Dat wij als gemeente het 1000 dingen doekje zijn wat hierin kunt blijven helpen. Dat gaat niet. Bij asiel is het een voortdurende op- en neergang. Ga die maar eens een prijs langs de periferiek. Dat gaan we in Nederland niet zien, maar helaas zitten we daarop. En ik vind het echt een schande voor ons land. We praten erover door aan de hand van de stelling. Het is terecht dat gemeenten de handen van de asielopvang aftrekken. Onze spraakmaker vandaag is Inge van Nistelrooy, zorgethica. Mevrouw van Nistelrooy, wat vindt u? Het is een ingewikkelde kwestie. Het COA is verantwoordelijk namens de overheid voor de opvang van asielzoekers. Mensen die dus nog geen statushouder zijn. Gemeenten hebben geholpen de afgelopen tijd met die crisisnoodopvang via het Veiligheidsberaad. Ja, en zij zeggen nu, het kan niet langer. Ja, ik heb het ook gehoord en met zorg. En ik ben altijd zo blij geweest met de gemeentes die zo belangrijk die zorgopvang serieus namen. Ook tegen de nationale overheid in, soms zeiden, wij hebben die plicht, wij hebben die zorgplicht. U zei al, ik ben zorgethica, dus ik denk veel na over zorg. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat het een keer genoeg is. En je ziet dat natuurlijk wel op meer terreinen, dat mensen zorg geven tegen de klippen op. En dat ze op een gegeven moment zeggen, en nou is het, ja, jullie vragen te veel. En er blijft die vraag blijft komen. Ja. En, maar ik hoop natuurlijk wel dat de gemeentes dit signaal afgeven, maar feitelijk niet straks de meest kwetsbare mensen dan toch in de kou laten. En dat, dat de overheid, de nationale overheid, het serieus gaat nemen. Ja. Dat dit noodsignaal is afgegeven. Snap jij het, Jan Kees? Ja. Dat die deadline is gesteld, 1 oktober, natuurlijk. En dan halen we onze handen ervan af? Want ze doen. De gemeenten die hebben echt een enorme prestatie geleverd. En wat natuurlijk de angst is, denk ik, vanuit die gemeente, zegt, ja, dat dit het nieuwe normaal is. Hè? Dat dus die overheid denkt, nou, dat gaat eigenlijk wel prima zo. Wij hoeven niet nog weer extra stappen te nemen, want het is opgelost. Nou, het is niet opgelost, want ondertussen vertillen die gemeenten zich aan deze zorg. Als je in sommige gemeenten een paspoort wil aanvragen, duurt het maanden voordat je terecht kan, omdat het personeel is ingezet in de vluchtelingenzorg. Mm-hmm. Dus er moet wat gebeuren. En dat is denk ik het signaal wat Bruls nu afgeeft. Ja. En ik hoop dat dat aankomt in Den Haag. Hij zegt, wij zijn er voor crisis. Daar is het Veiligheidsberaad in feite voor opgericht. Dit is niet zozeer, het is wel een crisis. Alleen er zit een structureel probleem onder. En dat wordt dus in zijn ogen niet of niet voldoende aangepakt. Dat blijkt. Dus het was een crisis, maart, zeg maar. Mm-hmm. Maar als je dan vervolgens niet gaat acteren om die crisis op te lossen en denkt van, nou ja, hier de brandweer blust wel, want dat is dan de gemeente, de rol van de gemeente. Mm-hmm. Ja, dan is het heel duidelijk dat hij dit signaal maakt en dat het over moet zijn. Het is wel interessant, want die afspraak die zij met elkaar gemaakt hebben, het Veiligheidsberaad en het kabinet, om die crisisnoodopvang te realiseren. Die paar honderd plekken die ze dan kunnen maken. Toen heeft Bruls ook al gezegd, 1 oktober is wel zo'n beetje de deadline. Dat was een aantal weken geleden. We zijn dus nu een paar weken verder. En nu ineens moet hij voor zijn gevoel dus nog harder roepen tegen het kabinet. Het is echt voorbij 1 oktober. Nou, moeten ze weer even wakker schudden. Zouden ze bij het kabinet inderdaad gedacht hebben. Nou, of ze dat zo doelbewust gedacht hebben. Het is best snel dat hij nu weer die deadline noemt namelijk. Ja, maar goed, het is over 3 maanden, 2,5 maanden is het al 1 oktober. En nu is iedereen op vakantie. Dus vanaf over een maand begint men pas weer met echt werken, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus dan heb je nog 6 weken. Jij snapt het wel, druk op de ketel. Ik snap het wel, ja. En ook door de aantallen mensen die daar buiten hebben moeten slapen natuurlijk. Ja. Het is niet zomaar, buitenslapen is al geen opvang. Maar het gaat ook wel over stijgende aantallen. En het droogt niet op. Er wordt ook veel gereageerd op de stelling. Mark Luiks laat in de community weten dat hij het eens is met de stelling. Hij zegt, zolang de regering geen werk maakt van de uitzetting van uitgeprocedeerden en niet strenger is op de rechtmatigheid van instromers, is dit het juiste signaal. En ook Hans Verhaar is het eens met de stelling. Hij zegt, het lijkt erop dat er momenteel meer gelukszoekers zijn dan echte vluchtelingen, dus dat is geen taak meer voor de gemeente. Daar moeten VVD en D66 de basis van de overheid eerst orde op zaken stellen. Het is interessant, ik weet eigenlijk niet hoe dat percentage zit van mensen die hier asiel komen aanvragen. Welke nou uit een oorlogsgebied komen en welke mensen nou hier komen uit een veilig land. Zo interessant om naar te kijken. Tot slot ziet Willy Bierman nog dat het probleem op een nog hoger niveau aangepakt moet worden. Want hij stuurt, gemeenten kunnen de aanvoer niet stoppen. Dus dan hoeven zij ook niet voor de gevolgen op te draaien. En als de Nederlandse overheid ook de aanvoer niet mag stoppen van Brussel, dan moet Brussel de problemen die zij veroorzaakt zelf ook maar oplossen. Dus die stuurt het weer verder door. Gaan we naar Martijn van der Linden van Vluchtelingenwerk. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent het weekend nog in Ter Apel geweest. Wat trof u aan? Ja, een verschrikkelijke situatie. Er zitten daar nu eigenlijk de hele dag mensen die worden met bussen gebracht van een opvanglocatie naar Ter Apel in de hoop dat ze asiel kunnen aanvragen. Nou ja, ik heb daar baby's horen huilen in een berm bij het aanmeldcentrum. Het gaat om merg en been. Er zijn daar vrouwen die zeggen, ja, ik heb 2 weken niet gedoucht. Kan ik misschien ergens mezelf opfrissen? We hebben gezinnen 's avonds naar een sporthal gebracht in Ter Apel ook. Naar een smerige sporthal, waar ze dan op matrasjes de nacht kunnen doorbrengen. Er liep een meisje naar me toe, die had met Google Translate. Had ze dan in het Nederlands staan, moeten we hier vannacht slapen? Nou ja, het antwoord was ja, maar ik begrijp dat ze het vraagt. Want het is absurd hoe we nu met deze mensen omgaan. En ja. Ik begrijp dat gemeenten nu ook zeggen van ja, dit is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Die hebben ze de afgelopen jaren verzaakt. En dit is ook echt een gecreëerde crisis. Niet zoals in 2016 toen in ieder geval Syriërs kwamen. Alleen de situatie nu in Ter Apel is, laat het niet meer toe om strepen in het zand te trekken. Dat had je een jaar geleden kunnen doen. Er moet nu iets gebeuren en eigenlijk iedere actor in dit verhaal, ook burgemeesters, moeten gewoon doen wat ze kunnen om dit op te lossen. Want het gaat zo niet langer meer. Nee. En die bestuurlijke impasse, die moet echt worden doorbroken. Ja, maar zij bieden natuurlijk al crisisnoodopvang. En nog steeds is dat probleem er. Het houdt niet op. Het houdt niet op en er wordt ook nog steeds niet voldoende crisisnoodopvang volgens de afspraken geboden. En inderdaad, gemeenten zeggen, ja, er moet een lange termijn oplossing van het Rijk komen. Door structureel meer te investeren, structureel meer asielzoekerscentra open te houden. Want daar komt een deel van de frustratie ook vandaan. Mm-hmm. Dat in 2016 al werd gevraagd, ja, we hebben veel meer opvang nodig. Ja, en toen gingen er weer heel veel opvangcentra dicht. Terwijl we wisten, vroeg of laat, betekent dat er weer een opvangcrisis ontstaat. Ja. Alleen, ja, dan kan je zeggen, het is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Alleen elke potentiële opvanglocatie staat in een gemeente. Dus je kan niet zeggen, we doen niet meer mee. Ook gemeenten hebben hierin een verantwoordelijkheid. Is het niet formeel, dan is het wel moreel. Ja, het is zeker niet formeel. Ze zijn niet verplicht om asielzoekers op te vangen. Wel om statushouders te huisvesten, maar niet om asielzoekers op te vangen, vooralsnog. Hubert Bruls die zegt dus, die deadline is 1 oktober. U dreigt nu met een rechtszaak om betere opvang af te dwingen. Hoe staat dat daarmee? Ja, nou, we zien inderdaad, die bestuurlijke impasse is niet van gisteravond. Die is er al langer. En we doen het niet graag. Alleen op een gegeven moment zien we geen andere optie meer dan naar de rechter te stappen. Want Nederland heeft verdragen ondertekend. Heeft nationale wetgeving die van alles zegt over de minimale eisen. Mm-hmm. Maar de opvang aan moet voldoen. Op zijn minst een bed. 3 keer per dag eten. Fatsoenlijke douches. Dus Nederland is hierin ook echt in gebreken. En als het nodig is om die bestuurlijke impasse te doorbreken, dan stappen we ook naar de rechter inderdaad. Ja, maar nu is er dus al heel veel druk op de ketel. En eigenlijk zegt u zelf, ik vind het niet heel fair dat de gemeente nog meer druk leggen op de overheid. Iedereen moet meedoen. En dan komt u met een rechtszaak. Dat zal niet helpen. Nou, we denken dat het nodig is om die bestuurlijke impasse te doorbreken. Gemeenten en het Rijk blijven naar elkaar wijzen. En gemeenten hebben gelijk, de oplossing op lange termijn moet van het Rijk komen. Maar als we gaan zitten wachten op een nieuw opvangstelsel en tot de IND structureel meer personeel heeft gekregen, ja, dan zijn we heel veel tijd verder, terwijl de mensen daar nu in het gras liggen. Ja. Dus ik begrijp dat gemeenten het afdwingen. Als het moet, dan moet het worden afgedwingd. Dat is het kabinet ook van plan. Alleen die wetwijziging die daarvoor nodig is, die zou nu pas in het eerste kwartaal van volgend jaar werkelijkheid worden. En die tijd is er niet meer. Dus wij zeggen ook van ja, kom dan met een spoedwet. Dan is het in september mogelijk om die opvang af te dwingen. En dan kunnen gemeenten nu ook al aan de slag om te zoeken naar opvanglocaties die ze dan wel geschikt achten. Dank, Martijn van der Linden, was het van Vluchtelingenwerken. Dan gaat het om de wet die nu in de maak is, inderdaad, om gemeenten te kunnen dwingen om asielzoekers op te vangen. Gaan we naar Marielle Tiaden. Goedemorgen. Goedemorgen. U wilde graag reageren op onze stelling. Wat vindt u? Ja, frustratienieuws vind ik het. Ik hoor de afgelopen dagen al dit soort berichten. En het frustreert enorm. Daarmee ook voor mij het idee van, ik wil hier toch even op reageren. Omdat als ik dan hoor hoe schrijnend de gevallen zijn, hè, als je inzoomt, is het natuurlijk altijd komt de ellende boven. Maar het is zoveel weer te laat. En het is weer iedere keer duidelijk dat de regering weer veel te laat acteert. Dat het veel eerder had moeten worden opgelost. En als ik dan hoor, hè, dat dat was vorige week ook in een nieuwsbericht. En er werd er gezegd van ja, nou, in ieder geval de mensen die daar dan hebben geslapen, dat zijn overwegend mannen. En punt, door naar het volgende nieuwsitem. Er wordt heel veel mee dus niet gezegd. En nu vanmorgen hoorde ik ook weer in het bericht van ja, er zijn als we de mensen die hier geen aanspraak maken, die nooit en nimmer hier een plek zullen gaan vinden, er direct uit kunnen halen, was het probleem veel minder groot. Maar ja, dat lukt niet. Nee. En dan denk ik, oh, dit frustreert toch enorm. Ja. Want daarmee krijg je dit soort schrijnende gevallen. En hoe lang gaan we hiermee door? Ja. En ik vind het terecht dat de gemeentes nu zeggen van ja, nou is het klaar. Ja. Weet je, als ik vandaag naar de winkel wil en de winkel is dicht, kan ik de winkel niet in. Punt. En dan kan ik hoog en laag, en hoe schrijnend het ook is, en al heb ik 86 kinderen thuis die niets te eten hebben, maar de winkel gaat dan niet open. De winkel is dicht. En dan zul je moeten gaan kijken wie is er dan verantwoordelijk voor. Ja. En dan vind ik, dat is het Rijk. Dat kun je niet bij de gemeentes neerleggen. Ja, dus u snapt dat het Rijk, dat de gemeenten nu zeggen, we halen onze handen er vanaf per 1 oktober. Er is natuurlijk wel een deadline gesteld. En wat zou dan die structurele oplossing moeten zijn? Want we weten allemaal, die prop in die asielketen, die komt door die 14.000 statushouders die nog geen woning hebben. Dat is natuurlijk niet morgen opgelost. Die hebben morgen geen huis. Er is ook al geopperd door de politiek, misschien moet er een asielstop komen. Is dat je inderdaad tegen mensen zegt, je kunt je nu even niet aanmelden voor asiel. Maar ja, er zijn ook weer deskundigen die zeggen, het land kan niet op slot. De grenzen kunnen niet volledig dicht. Mensen blijven altijd komen. Dan doe je net alsof dat niet bestaat. Dus wat is dan de oplossing, denkt u? Wat moet het Rijk dan doen? Ja, veel strenger asielbeleid. Kijk, als we allemaal in deze wereld, want ik vind Nederland is niet alleen van Nederlanders. Mm-hmm. Nederland, maar zoals elk land, is van iedereen. Maar als we allemaal daar willen wonen, waar het voor ons het veiligste, het beste, het mooiste, mm-hmm, waar we het meest worden geaccepteerd, ja, dan dat werkt niet. Want dan zitten we met z'n allen op die ene plek. Maar Nederland is al best wel streng als het gaat om asielopvang. Is dat zo? Ja. Maar dan is het nu de crux. Waar is dan die grens? Is die dan, zijn we streng aan het einde van de procedure? En is die procedure, want ik heb begrepen, het duurt 8 dagen voordat je duidelijk hebt van nou, er kun je wel of niet asiel aanvragen. Dat is een beetje de wens. Kan ook 6 maanden duren op het moment dat het niet helemaal duidelijk is. Dat kan getrokken worden naar 15 maanden. En dat is, ik denk dat er ook veel meer duiding moet zijn. Laat er maar eens een goede uitzending over gemaakt worden. Ja. Zodat we ook met z'n allen eens goed zien, waar zit nou het probleem? En u wilt eigenlijk dus dat die opvang aan de voorkant strenger wordt nog. Dat is uw duidelijk. Kom je nu binnen, neem je een plek in en moet je slaap je toevallig omdat je mazzel hebt binnen, maar slaapt er iemand buiten die wel recht heeft, terwijl er iemand binnen ligt op een bedje waarvan je zeker weet, die gaat hier ever, never, nooit niet zijn. En dat is van wat ik heb begrepen toch zeker wel 40%. Kijk daar gelijk naar. Laat ze direct met een bus terug. Dat heeft Bruls ook gezegd, hè? Bruls heeft vorige week gezegd inderdaad dat mensen aan de voorkant sneller hom of koud zouden moeten krijgen. Ja. Dank, Marielle Tiaden was dat. Marloes Schrover is hoogleraar migratiegeschiedenis. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het logisch dat gemeenten nu de bal weer bij het Rijk leggen? In zekere zin wel, want wat ze zeggen is natuurlijk van let op, Rijsbergen, Zevenaar en Schiphol zijn op enig moment gesloten als opvanglocaties. En nu is alleen Ter Apel nog over. Elke keer wordt er een beroep gedaan op de gemeentes voor noodopvang. Mm-hmm. Misschien hadden die centra niet gesloten moeten worden, dan hadden we dit probleem niet gehad. Dus Nijmegen, bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen, heeft zich keer op keer van de hele goede kant getoond en elke keer weer in Heumersoord noodopvang gerealiseerd. Mm-hmm. En het is logisch dat de gemeente dan zegt van ja, sluit dan niet elke keer opnieuw een locatie zoals Rijsbergen en Zevenaar en Schiphol. Ja, we moeten dus eigenlijk leren uit van het verleden. Hè? Is het ook eerder gebeurd dat gemeenten zo'n streep in het zand trokken en zeiden we stoppen ermee, het lukt niet meer? Ja, je hebt in de jaren 90 toen bij de Joegoslaven, toen een groot aantal mensen uit voormalig Joegoslavië kwam, hebben gemeentes gezegd, sommige gemeentes gezegd, niet alle gemeentes, beslist niet, maar sommige gemeentes gezegd, we redden het niet meer. En bij migratie uit Suriname, wat natuurlijk geen vluchtelingenmigratie werd genoemd, waren er ook gemeentes die zeiden van, wij gaan geen opvang bieden. Dus het is wel met enige regelmaat, ja, 70 jaren 90 eerder voorgekomen. Ja, en we hebben dus steeds wel opvang gecreëerd, maar dan ook weer afgeschaald. Nederland is natuurlijk het land van de efficiëntie. En u zegt, als we willen leren uit het verleden, dan moet je dus opvangcentra gewoon opgeschaald laten bijna. Is dat het? Ja, dat is inderdaad het punt. Als je ze niet elke keer sluit, en natuurlijk kost leegstand, kost geld. Ik snap dat een gemeente zegt van ja, hallo, er staat hier een gebouw leeg. Daar kunnen we ook iets anders mee doen. Maar wat je nu ziet, is dat zo'n locatie als Rijsbergen, die is inmiddels verkocht, daar komt woningbouw, dat kun je niet terugdraaien. Je kunt niet zeggen van nou, open Rijsbergen opnieuw. Nee. Dus als je hem sluit, dan betekent dat dat je met een nieuwe plek en een nieuwe gemeente die hele onderhandelingen opnieuw in zult moeten gaan. Dus en dan kan ik me voorstellen dat gemeentes zeggen, ja, hoor eens hier, sluit het dan niet elke keer. Daar moeten ze over nadenken van tevoren. Dank, Marloes Schover was het, hoogleraar migratiegeschiedenis. Angelo Schuurmans, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent van opvangorganisatie Thuis in Os. Eens met de stelling, is het terecht dat gemeenten nu in handen van asielopvang aftrekken? Of althans nu, per 1 oktober? Nee, ik denk eigenlijk zonder uit het oog te verliezen dat er natuurlijk een groot probleem speelt bij de overheid met het sluiten van centra. Wat we net hoorden, denk ik dat we nu met een heel acuut probleem te maken hebben. Mm-hmm. En volgens mij moeten we dat met z'n allen ook samen oplossen. En dus ik denk eigenlijk dat dat heel goed is dat gemeenten zich daarvoor inzetten. Ja, maar snap je wel dat ze nu die deadline gesteld hebben en gezegd hebben, ja, we gaan eigenlijk van crisis naar crisis. Los het even structureel op, dat scheelt een hoop. Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat dat zeker moet gebeuren. Maar we zien dat je gaat niet binnen een paar maanden een aantal hele grote centra's openen. Dat lukt niet. Dus we hebben nu gewoon een probleem met mensen die op straat slapen. Uh-huh. En welke gemeente gaat dan ja zeggen? Welke gemeente gaat dan nee zeggen? Dat wordt natuurlijk een lastig verhaal. Yeah. Ik ben dan ook blij dat de gemeente Os, waar ik zelf de opvang coördineer, dat die met alle organisaties en de gemeente samen zeggen van, hey, wij gaan dit aan. We pakken dit probleem aan. En je ziet dat dat heel goed kan ook. Dus volgens mij moeten gemeentes hun verantwoordelijkheid pakken. En kijken van, hey, dit kunnen we nu samen oplossen. En op de lange termijn, uiteraard, moet er naar een structureler probleem gekeken worden. Want wat doet u met Thuis in Os? Thuis in Os is een organisatie uit Os die dus op dit moment de noodopvang coördineert. Mm-hmm. Uit opdracht van de gemeente Os. En wij hebben een hele unieke situatie in Os waarbij Oekraïners en mensen uit Ter Apel samen in één gebouw blijven. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd van, we hebben Oekraïnebedden over. En waar andere gemeentes zeggen, die bedden houden we leeg. Daar gaan we geen mensen uit Ter Apel op opvangen. Hebben wij gezegd, dat gaan we wel doen. Mm-hmm. Zodat we dat probleem helpen verlichten. Dank. Angelo Schuurmans was dat van Thuis in Os. Gaan we naar Annemarij Kapot. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van D66. U bent toevallig op bezoek geweest bij Angelo Schuurmans van Thuis in Os. Dat klopt, ja. Zou dit niet voor elke gemeente een oplossing kunnen zijn, wat zij daar doen? Nou, ik denk zeker dat je natuurlijk zou moeten kijken hoe je opvang aantrekkelijker maakt voor gemeenten. En ik denk dat Angelo en zijn team dat fantastisch doen. Ja, het is kleinschalige opvang, want zo klinkt het. Is dat het ook? Ja, relatief. Ja, denk ik wel. En gewoon met veel aandacht ook voor contact met de buurt. Welke rol de gemeenschap, zeg maar, er om zo'n asielzoekerscentrum heen kan spelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, ziet u dat dan ook als een eventuele structurele oplossing? Want daar vraagt natuurlijk nu het Veiligheidsberaad om. Denk daarover na hoe we dit in de toekomst gaan inrichten, zodat het voor iedereen werkbaar is. Denkt u dat zoiets zou kunnen werken als alle gemeenten zo'n kleinschalige opvang hebben? Ja, ik denk dat kleinschalig is niet per se, zeg maar, het ei van Columbus. Hè. Dat zou heel erg goed kunnen helpen op heel erg veel plekken. Veel gemeenten vragen er ook om. Mm-hmm. Ik denk dat het er vooral om gaat, hoe kan je het doen zodat het past in de gemeenschap? En ik denk dat dat gaat om open deuren. Dat gaat om het feit dat mensen daar ook cursussen kunnen volgen die asielzoekers misschien ook kunnen volgen. Ik kom zelf uit Utrecht. Mm-hmm. We hebben een asielzoekerscentrum waar dat ook gebeurt. Waar bijvoorbeeld ook jongeren uit de buurt konden wonen bijvoorbeeld. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden. Nou, ik heb zelf een initiatiefnota geschreven in de Kamer die hierover gaat. En ik denk dat dat gaat helpen om mensen goed en snel te laten integreren. Maar dat gaat ook helpen om het aantrekkelijker te maken voor gemeenten. En denkt u ook dat het Rijk het nu op gaat lossen, nu het Veiligheidsberaad die deadline heeft gezegd van 1 oktober, nu moet het opgelost zijn. Denkt u dat het gaat helpen? Nou, ik denk gewoon dat dit een oplossing is waar we allemaal een rol in te spelen hebben. Dus zoals gezegd, het Rijk kan nog heel veel doen om te zorgen dat dit soort voorzieningen voor gemeenten aantrekkelijker worden. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat gemeenten ook aan de lat staan. En ik denk dat er heel veel gemeenten zijn die echt al heel veel doen. Er wordt ook veel van gemeenten gevraagd. Maar op dit moment levert 1/6 van de gemeenten levert asielopvang. Ja. En we zien, volgens mij hebben veel van de voorgaande sprekers dat ook gezegd, de verschrikkelijke dingen die in Ter Apel gebeuren. We kunnen dit niet alleen aan Ter Apel overlaten. Dat gaat niet. Dank, Annemarijke Pot was dat van D66. Gaan we naar Inja Omen, secretaris van de Vereniging Asieladvocaten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan dat gemeenten nu zeggen, het kan zo niet langer? Bent u het daarmee eens dat het zo niet langer kan, dat het anders moet? Ik begrijp heel goed dat gemeenten zeggen noodopvang is geen oplossing. Het Rijk moet met meer structurele oplossingen komen om deze groep mensen op te vangen. En wat je veel van gemeentes hoort is dat ze best bereid zijn om een asielzoekerscentrum binnen hun grenzen te hebben. Mm-hmm. Maar niet zo'n enorm centrum als in Ter Apel, omdat dat natuurlijk een enorme invloed heeft op je gemeenschap. Ja. Maar dat kleinere centra wel degelijk welkom zijn. Ziet u daar ook de structurele oplossing, wat u betreft, waar de overheid naar op zoek moet? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat kleinere centra zowel voor gemeenten als voor de mensen die erom in die gemeente wonen en voor asielzoekers een veel gezondere manier van opvang opleveren. En bovendien levert dat ook extra flexibiliteit op. Hè. In die grote asielcentra, daar zie je dat het COA kamers door 4 personen laat delen. Mm-hmm. Dan is het natuurlijk heel moeilijk om daar nog een logeerbedje bij te schuiven. Maar als je denkt, als je dat thuis hebt, iedereen heeft gemiddeld 1 eigen slaapkamer, komt er een familie logeren, dan zet je op iedere kamer zet je een bedje bij. En dat kan wel eventjes. Ja. Maar natuurlijk niet heel erg lang. Nee, nu vindt het COA normaal gesproken grote opvanglocaties prettig. Dat is natuurlijk ook efficiënt. De overheid is nu op zoek naar extra aanmeldcentra, zodat niet alles nu bij Ter Apel komt te liggen. Maar zegt u dan, dat is eigenlijk de verkeerde focus? Nou, kijk, een aanmeldcentrum is natuurlijk iets anders dan een asielzoekerscentrum. Een asielzoekerscentrum is waar ze langer verblijven. Een aanmeldcentrum is de plek waar de administratieve processen moeten plaatsvinden. Ja, en daar waar zit nu ook de asielzoekers. Ja, nou, de prop zit voor een heel groot deel in het feit dat ze geen opvangplekken hebben, waardoor ze de mensen niet op de juiste plek aangevoerd krijgen. Ja. De IND is kwijt waar mensen verblijven. Ja, dan wordt het natuurlijk lastig om je logistiek te plannen. Ja, maar u zegt dus dat er meer aanmeldcentra komen, dat is ook goed. En daarnaast moeten dus voor die andere opvang voor asielzoekers moeten dus kleinschalige locaties gecreëerd worden in gemeenten. Ja. Dank u wel. Inja Ome was dat, secretaris van de vereniging Asieladvocaten. Eindig ik met de uitslag van de stelling. Het is terecht dat gemeenten de handen van de asielopvang aftrekken. Daar is 87% van de stemmers het mee eens. Dat betekent dus 13% is het daarmee oneens. Tot zover de stelling van vandaag. Tot slot doe ik graag nog een oproepje voor stand.nl. U mag namelijk ook zelf een stelling bedenken. Hoe leuk is dat? Wat houdt je bezig? Wat verdient volgens jou meer aandacht? Vertel het ons en wie weet hoor je het dan terug in de uitzending. Stuur een mail naar spraakmakers@kro-ncrv.nl. spraakmakers@kro-ncrv.nl. Of laat een bericht achter in de community. Wie weet hoor je jouw bijdrage terug in de uitzending. Neem het even een slokje water. Verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van Fonds Slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Books That Made History. Een tentoonstelling over 25 auteurs en hun boeken die wereldwijd geschiedenis schreven. Van Einstein tot Anton de Kom. Kijk op rmo.nl. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen. Uitgeput. En wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Juliana, een leven in poppen. Onbekende momenten uit het leven van de koningin. Nu te zien in Groninger Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Naast Creon Kozijnen zijn er ook Creon.

Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €665 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Nu 15 maanden gratis voor starters. Voor voordeel wacht je natuurlijk op de uitverkoop. En voor een auto die goedkoper rijdt, ga je naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot betrouwbaar aanbod, zuinigere, groenere auto's met altijd 12 maanden BOVAG-garantie. Pak nu je voordeel op vierboven.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Drank en drugs. En toch de 70 ruim gepasseerd. Ronnie Wood, legendarisch gitarist van de Rolling Stones. Wat is zijn geheim? Morgenavond in het Uur van de Wolf de documentaire Ronnie Wood, Somebody Up There Likes Me. Bij de NTR op NPO 2. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Dingen zien die voor je gevoel niet kunnen? In Stedelijk Museum Schiedam laat kunstenaar Zorro Feigl water omhoog druipen en lijken vogels boven je hoofd te vliegen. Niet eerder zag je zoveel van zijn bewegende installaties bij elkaar. Tot en met 11 september, Stedelijk Museum Schiedam. Zo! Ontdek de beste pretparkdeals en meer op socialdeal.nl. Levend landschap, molens, slootjes en weidevogels, maar ook havens, kades en industrie. Het Zuid-Hollandse landschap komt tot leven. Tot en met 6 november, Stedelijk Museum Schiedam. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman, met nu Spraakmakers en de Media. Staatssecretaris Oesloe wil dat streamingsdiensten zoals Netflix en Amazon minstens 4,5% van de jaaromzet in Nederland spenderen. Maar zit de rest van de wereld wel te wachten op Nederlandse series? En we hebben het natuurlijk over de massale media-aandacht voor de tropische temperaturen die Nederland vandaag teisteren. Dat doe ik met mediaondernemer Jan-Kees Emmer, podcastmaker en online media-adviseur Elger van der Wel en onze spraakmaker vandaag, zorgethica Inge van Nistelrooy. Maar we beginnen met wat jullie zelf is opgevallen in de media. Elger, jouw mediamoment gaat over het NS-traject tussen Utrecht en Geldermalsen. Ja, ik dacht lekker diep erin. Nou, heel specifiek ook. Wat is er aan de hand? Nee, ik vind het heel grappige mediadynamiek die je eigenlijk niet opvalt totdat je oplet. Utrecht-Geldermalsen ligt er 3 weken uit en het hele spoor is daar verzakt. Al jaren rijden de treinen dan langzamer en dat moet een keer dan helemaal opnieuw aangelegd worden. En dan denken ze, dat doen we midden in de zomer, want dan rijden niet zoveel mensen met de trein. Maar nog steeds willen de mensen van Utrecht naar Den Bosch of verder. En dus wat de NS normaal doet, is bussen inzetten. Alleen ook busbedrijven hebben personeelstekort. Dus de NS heeft doorgekregen van, ja, het is leuk, maar we hebben maar 2/3 van het aantal bussen dat jullie hebben besteld. 60 in plaats van 90. Mm-hmm. En dan gaat het dus mis. Dus wat er een paar weken geleden in de media gebeurde, ik denk ook wel aangewakkerd door de NS zelf, allemaal berichten hierover. Meid, het traject, doe dit, doe dat. Er gaat chaos. Weet je, zeker het AD, Omroep Rabat gaan er volop van, ja, er wordt chaos en dit en dat. En sindsdien is het stil, terwijl die werkzaamheden al een paar dagen bezig zijn. Maar het is stil in de media hierover, bedoel je? Ja. Of gewoon, is het stil op dat traject? Dat volgens mij allebei. Nog. Want we zijn ze stil in de media, omdat het gewoon goed gaat. Waarschijnlijk heeft die oproep, meid dat traject, heel goed gewerkt. Maar wat ik interessant vind aan, is dat de media ook niet op terugkomt. Als het mis was gegaan, hadden ze foto's gehad en video's en artikelen over de chaos die er was. En zielige reizigers die in de 38 graden zon op Geldermalsen staan te wachten zonder een flesje water. Mm-hmm. Maar het gaat gewoon goed en nu is het alsof er niks aan de hand is op dat traject. Ik vind dat het is logisch, want het wijkt niet af van het normale. Ja, maar je voelt je een beetje verweest. Maar ik wil wel weten, ik was oprecht benieuwd, hoe zit het nou? Goed nieuws is geen nieuws, dat is dan, dat blijkt hieruit maar weer. Maar is dat zo? Nou, daar kun je ook nog een vraag bij stellen. Maar kennelijk is dat zo. Want anders waren er wel media geweest die een bericht hadden gemaakt. Oh, wat gaat het goed? Ja. We zien natuurlijk dezelfde reflex als er werkzaamheden zijn rondom de ring van Amsterdam. Hè. Dan heb je ook altijd Rijkswaterstaat die zegt, mijd de ring van Amsterdam. Want het wordt een grote chaos. En als je dan gaat rijden, is er niks aan de hand. Nee. Waarom? Omdat heel veel mensen De ring meiden. Ja, maar dan kun je wel zeggen als media, goed nieuws is geen nieuws. Maar intussen blijft Elger verweest achter. Die voelt zich verlaten in dit verhaal. Ik ben nu benieuwd of ik om moet reizen of toch stiekem de bus kan pakken vooral. Als ik dat traject moet doen. Ja. Dat is wel... Wat ik wel even wil zeggen, ik heb respect voor het AD. Die zijn vrijdag wel naar Geldermalsen gegaan met een camera. Om daar wat foxpopjes te halen. Dus die hebben een videootje online staan op de site. Waarin inderdaad gezegd wordt, ja, ik moet toch gewoon... van A naar B. Ja. En dat was het ook. Want die hebben denk ik gedacht, ja, we hebben iemand gestuurd, dus we zetten het maar toch online ergens op een hoekje van de site. Want we hebben hem helemaal gefilmd. Maar er was geen verhaal. Die hadden gehoopt waarschijnlijk op chaos. En er was geen verhaal. Maar wel goed dat ze dan toch nog iets geplaatst hebben. Ja, dat wel. Vind ik wel als enige. Jan Kees, jij wil het voor jouw mediamoment hebben over een filmpje van premier Rutte na een boerenbezoek gisteren op zijn eigen Twitter-account. Laten we eerst even luisteren. Ik ben ervan overtuigd. Op dit moment grote bezorgdheid. Ik zal de komende maanden ook echt niet zomaar weg zijn. Maar ik hoop echt daarna dat we met elkaar ervoor kunnen zorgen dat we een sterke boerensector kunnen neerzetten voor de toekomst van Nederland. Die hebben we verschrikkelijk hard nodig. Ja, Jan Kees, afgezien van het feit dat hij een cursus audio kan gebruiken. Wat viel jou hier aan op? Dit was 1,5 minuut holle frase. Er werd geen enkel perspectief genomen. Kijk, hij pakt zijn eigen kanaal. Dat is natuurlijk vanuit mediaperspectief en tegenwoordig in de mode. Hè? Want wat gebeurt hier? Hier staat een premier die verkondigt een aantal holle frasen. Oh, wat is het erg. En we gaan het over het wat hebben. Kunnen we het niet hebben, maar over het hoe moeten we het gaan hebben. Maar hij wordt niet tegengesproken. Vroeger, goed, dat klinkt dan weer zo boemerig. Zou er een journalist tegenover hem gestaan hebben en gezegd hebben, wat bedoelt u nou? En dan had hij weer een riedel gehad en zei, maar wat bedoelt u nu echt? En hier staat iemand die 1,5 minuut mag zeggen wat hij vindt. En daar moeten we het dan kennelijk mee doen. En dat is, ik weet niet zeker of dat wel een hele goede ontwikkeling is. Nee, maar goed, het is wel overal in de media verschenen, dit bezoek. Er is uitgebreid over gesproken. Het is niet dat media er niks mee konden, toch? Nee, dat is wel waar, maar het feit dat hij dan op deze manier... want het is ook een klassiek Rutteaanse manier... om op deze manier, op een hele bijna gladde manier... zich eruit proberen te manoeuvreren... Zonder ook maar enige vorm van commitment daaraan te geven. Dat is eigenlijk wat je na deze 1,5 minuut ziet. Dan denk je, ja, hij staat daar, hij is daar, hij praat met mensen. Maar waar zit nou de commitment? Ja, Elger, er is geen sprake van debat eigenlijk, van kritische bevraging. Zegt Jan Kees eigenlijk. Ben je het daarmee eens dat het wel zou moeten? Ik denk dat het altijd moet. Dat is natuurlijk niet alleen bij Rutte zo. Dat er gewoon iets ding bij politie ook van bepaalde meer aan de rechter, nog rechtere flank partijen die gewoon niet meer meedoen aan het spelletje en niet meer zich willen verantwoorden in interviews. Dat is het onderdeel van democratie. Wat hier wel speelt in mijn ogen is, kijk, hij verspreidt het via zijn eigen kanalen. Mag iedereen zijn eigen PR doen op zijn eigen kanalen in mijn ogen. Maar het is aan de media de vraag of je iets mee doet. Of je het filmpje, of je fragment laat horen in Spraakmakers, of dat je ervoor kiest om het niet te doen, zeg maar. Nu doen wij het omdat we het erover hebben natuurlijk. Maar de media is niet, verplicht en moet ook heel kritisch zijn als iemand gewoon zelf materiaal uitstuurt, zeg maar, of publiceert. Of je daar iets mee doet. Of dat je zegt, nou, dat doen we gewoon niet. En die discussie is natuurlijk is op een gegeven moment ook geweest rond zelfs de coronapersconferenties. Waar we eerst gewoon 20 minuten naar een verhaal aan het luisteren waren. Moeten we dat live uitzenden? Ja. Die discussie is in Amerika geweest rond Trump. Moet je de persconferenties kon je soms niet eens meer noemen. Maar moet je de verhalen van Trump, moet je die gewoon één op één uitzenden terwijl je geen vragen kan stellen? Ja. Of kies je ervoor om dan ook te kiezen, we doen het gewoon niet. Nu was het bij het vorige bezoek zo van Rutte aan een boer, eigenlijk zijn eerste bezoek, dat er een beperkt aantal media bij mochten zijn, tot grote woede van Fons Lambie van RTL Nieuws. Die zei, ik wil mijn eigen vragen kunnen stellen. Ik zie dat zij nu wel zijn geweest op deze boerderij. Dus het was wel degelijk mogelijk om hem te bevragen. Vind je dan nog dat Rutte dat niet op zijn eigen kanaal alsnog moet doen? Natuurlijk, hij kan dat nog. Wat Elge zegt, hè, het is zijn kanaal en dit is de wereld van de sociale media. Dit mag hij doen. Het gaat mij dus niet zozeer om. Het gaat mij enerzijds om de manier, maar ook om de vorm. Kijk, luister naar hem en dan zie je gewoon. Ik denk dat dit echt bestudeerd kan worden hoe behendig enerzijds wel compassie toont, maar het eigenlijk niet heeft. En dat vind ik er tegelijkertijd ook heel interessant aan. Daarom wil ik het benoemen. En dan natuurlijk het onderwerp waar we het niet over kunnen hebben, om het zo maar te zeggen. Dat is de hittegolf van 2 dagen, om precies te zijn. Het wordt vandaag heel erg warm. De hittegolf is 5 dagen. Ja, is eigenlijk 5, maar goed, laat me. In de kranten lezen we al dagenlang over de hoge temperaturen. Code oranje, tips om deze hete dag goed door te komen. Jan-Kees Jean-Pierre Gele schrijft vandaag in de Volkskrant: het gebod mijten media zou in tijden van hittestress beslist helpen het hoofd koel te houden. Ben je het daarmee eens? Daar ben ik het mee eens. Ja. Laten we het hoofd koel houden. Ik vind de afgelopen dagen nogal alarmistisch. We lezen heel veel over het weer. En dat is ook een uiterste in het weer is natuurlijk altijd het benoemen waard. En ik heb een telegraafachtergrond en wij waren daar altijd erg goed in. Want ja, dat is reden om over te schrijven. En er zit ook een stukje leedvermaak in voor de lezer. Als je het namelijk koel hebt en dan kijk je naar zo'n vakantieganger in het buitenland die het heel heet heeft. Dan denk je, nou, gelukkig ben ik hier. Maar nu zie je een nieuw ding ontstaan dat alles wat met extreem weer te maken heeft aan klimaatverandering wordt gekoppeld. En nou, laat ik er voorop stellen, ik ben geen klimaatontkenner. Maar het is wel zo dat het maar de vraag is of een paar hete dagen per se nou meteen met klimaatverandering te maken heeft. En dat vind ik bijvoorbeeld vanmorgen in de Volkskrant heb je 4 pagina's over het weer. Nou, daar word je wel heel zwaarmoedig van. Terwijl je ook kan denken van, nou, laten we het hoofd koel houden en genieten van deze prachtige dag. Het is gewoon een lekkere warme dag. Ja. Jij wil af en toe ook gewoon wat positief nieuws over het weer. Juist. Elger, heb jij er ook behoefte aan? Ik functioneer niet boven de 25 graden. Dus, okay. Maar dat is persoonlijk. Hè. Dat is mijn. Nederland zijn gewoon extreem dol op praten over weer. En ook het lezen over weer of het kijken naar weer. Je ziet het in de kijkgrafiek van het journaal, wat altijd aan het begin van de uitzending hoog is. Dan gaat hij naar beneden en dan om 20 over 8 gaat hij zo weer omhoog, omdat iedereen het weer wil zien. Dus logisch dat de media erover schrijven. Ik denk wel het zoveelste artikel wat iedere zomer ongeveer weer naar boven kan, omdat het wel eens vaker warm is of 3 jaar geleden zelfs 40 graden is geworden, over hoe je jezelf kan beschermen en hoe het koud is. Ja, dat weet ik nu wel. En ik snap volgens mij de meeste mensen wel dat je misschien niet je winterdekbed op je bed moet leggen, bijvoorbeeld. Dus dat is een beetje dat ik denk, ja, daar komen we weer. Aan de andere kant wil ik ook interessant vinden, is sommige media kiezen ervoor om het haakje te gebruiken om andere verhalen te vertellen. Ik las in NRC vanochtend een verhaal over Den Haag, dat een groot probleem heeft, dat de hele stad eigenlijk van beton was in het centrum. Mm-hmm. En heel heet wordt. En dat het veranderen, het wegnemen van die hitte-eilanden, zoals het heet, dat het zo traag gaat. En dat vind ik een heel interessant verhaal over airco's die, ja, binnen wel warm maken, maar de stad weer een graad verder opwarmen. Dat zijn verhalen die denk ik heel interessant zijn. Ik vind het goed dat het niet alleen gaat over wat is het vandaag heet, maar ook, ja, dit is iets. Dan ga ik toch weer even tegen jouw punt in. Klimaatverandering, iets waar we mee moeten leven. Waarschijnlijk hete zomers. Het is nou helemaal zo. Dat gaan we ook niet meer keren. Is gewoon een feit. Ja. Hoe gaan we daarmee om? Ja. En wat moeten we doen om onze steden anders in te richten? En onze ruimte anders in te richten? En misschien zelfs onze dag anders in te richten? Misschien gaan we wel binnenkort een artikel lezen over de invoering van de siesta bij sommige mensen. Ja, dat is allemaal goed en wel. Hè? En natuurlijk, de klimaatverandering is daar. En deze warme periodes zullen steeds vaker voorkomen met alle excessen van die. Het is heel goed dat we daarover praten. En het is ook heel goed dat we proberen om die gevolgen zo klein mogelijk te maken. Anderzijds is het zo dat het vandaag mooi weer is. En dat er hele vrolijke dingen aan het strand gebeuren. En dat er langs de plassen mensen genieten van het mooie weer. Ja. En dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Ja, maar er zijn ook mensen die dan weer zeggen, ik noem maar eventjes Academie Klimaatonderzoeker Peter Siegmond, die zegt, ja, die toon is eigenlijk veel te positief. Er gaan ook mensen dood door de hitte. Nee, daar heb en ik en dat zien we alleen maar beelden van spelende kinderen aan het strand. Juist dit artikel, wat ik ook gelezen heb, dat maakte mij, dat vond ik dus alarmistisch, want ook dat koppelde je aan klimaatverandering. Er gaan al jarenlang, al decennia lang, mensen tijdens heet weer overlijden. Dat heeft niet per se met klimaatverandering te maken. Dat heeft te maken met het feit dat mensen die oud zijn, onder hoge temperaturen, vaak zwakker zijn en dan kunnen komen te overlijden. Dus maar dan nog zou je kunnen zeggen, tijdens dit soort hete dagen, als de beelden die je ziet uit de media vooral zijn van bijvoorbeeld, hè, dat is dan zijn mening, spelende kinderen en badende mensen aan het strand, terwijl er ook mensen sterven, en dat daar dan weer te weinig aandacht voor is. We zien in de media genoeg op dit moment bosbranden langskomen. Ik denk dat het probleem niet is. Weet je, je mag ook volgens mij best laten zien dat mensen een leuke dag hebben. Ja. Ik snap alleen niet hoe mensen een leuke dag kunnen hebben. Vandaag, maar dat Omdat je niet tegen de hitte zit. Nee, jij zei het is hier airco, maar ik vind het hier zelfs al warm. Ja, ik heb een vestje aan. Ik ben niet alleen. In ieder geval Nistelrooy ook. Maar vrouwen hebben het sneller koud ook dan mannen. Zo is het ook. Dus het staat waarschijnlijk hier misschien op een mannentemperatuur. Vrouw, dat kan dan, in de studio. Inge van Nistelrooy, heeft u er last van over hoe media berichten over de hitte? Ergert u zich aan die tips of ergert u zich juist aan dat alles zoals Jan Kees zegt, wordt verbonden aan klimaatverandering? Nou, daar erger ik me juist helemaal niet zo aan, eerlijk gezegd. Ik ben misschien iets meer van de zwaarmoedige soort in dit gezelschap. Omdat ik me daar erg, ja, daar sla ik erg op aan. Als ik dan lees dat, sowieso zie je bijvoorbeeld wetenschappers die nu zelf activistisch moeten worden om gehoord te worden. Dan denk ik, dat vind ik wel echt zorgwekkend. Hè? Dus wetenschappelijke kennis is op zich niet genoeg, maar moet zelf de straat op, of moet zich vast wetenschappersketenen zich vast om gehoord te worden. Dat vind ik wel erg. Het tweede is dat je dan leest dat mensen nu de gevolgen ervaren van wat we 30 jaar geleden hebben gedaan. En dit weer is een gevolg van 30 jaar geleden. Maar ons gedrag is in 30 jaar zodanig veranderd dat ik me heel erg zorgen maak over de toekomstige generaties. Want die krijgen de gevolgen van wat we vandaag doen. Maar u zegt eigenlijk ons gedrag is niet ten goede veranderd dus. Nee, integendeel. We doen te weinig om dit serieus te nemen. Ja. En ik denk dat is ook wel een menselijke eigenschap. Iets wat ver weg is. Hè. Frankrijk is dichtbij, maar toch nog niet hier voor onze eigen voordeur. En Spanje en Italië ook. Dat raakt ons altijd op een andere manier. Dat gaat nog niet over ons. Ik denk dat we vorig jaar zijn we ons een hoedje geschrokken toen het opeens in Limburg misging. Maar ja, het raakt ons nog niet voldoende. Ik maak me daar veel meer zorgen over. Ja. Over wat er gaande is. Maar intussen zitten u en ik hier wel in de airco. Ja. En we hebben net gehoord van Elger en in de media dat had eigenlijk geen goed idee is dat wij in die airco zitten. Nee, een airco is lost een probleem op voor mij persoonlijk, maar vergroot het collectieve probleem. En dat collectieve probleem, daar zijn we ons nog te weinig van bewust. Ja. Dus als ik luister dan ook veel naar de radio, maar ik erger me heel veel aan de reclames voor alle vakanties bijvoorbeeld. Dat is allemaal vliegvakantie. Vakantie is niet meer een met een gerecyclede vouwwagen op vakantie gaan of met een tentje of zoals in Nederland. Dank u wel. Ja. Maar vakantie is ook allemaal vliegen. En you need a holiday. En dat is ons privilege. En vanuit het behoud van dat privilege kijken we naar het nieuws. Ja, dus u kijkt eigenlijk heel anders, diametraal anders dan Jan Kees Ermer naar het nieuws. Jij hebt gewoon af en toe even wat luchtigheid nodig, Jan Kees. Nee, ja, maar kijk, alles wat u zegt is waar. En we leven ook een heel zorgelijke tijd in. We moeten ons ook zorgen maken over wat de gevolgen zijn van ons gedrag nu over 30 jaar. Maar dan nog, vandaag is het mooi weer. Ja. Ja, en jij geniet daar persoonlijk ook van. Ja. Nou ben jij oud-VS-correspondent, Jan Kees. Jij volgt daar de media natuurlijk nog steeds. Laten we even luisteren naar hoe de journaals daar berichten over het weer. Tarmac melting, train services suspended and fires raging. Europeans baking in a so-called heat apocalypse. Triple-digit temps and huge wildfires also raging in Portugal and Spain. According to authorities there, extreme heat has killed more than 1,000 people in the two countries in just the last week. Now, they've advised people only to travel by railway if it is absolutely necessary. Others have been advised to stay at home, avoid the heat if possible. Notice 50% chance at some portion of London, some portion of England this afternoon could exceed 40 degrees. Incredible heat wave here in place. Ja, volgens de Amerikanen zitten we hier dus in een hitteapocalypse. Ja, goed hè? Ja, nee, dit is elke dag bijna op de Amerikaanse televisie. Of het nou binnenlands weernieuws is of buitenlands, dat maakt niet uit. Ja, die fascinatie. Kijk, wij zijn, Elger gezegd, we zijn in Nederland gefascineerd door het weer. Ja. Amerikanen nog veel meer. En dus ook over ons weer, want dit gaat over Europees weer. Dit gaat over ons weer, maar er was ook nog ik heb het nieuws ook gehoord. Er was ook nog een bosbrand in Arizona die ook benoemd werd. En, ja. Maar kun je het van Amerikanen wel hebben dat ze er zo bombastisch over praten dan? Ja, omdat dat toch die link met die klimaatverandering niet steeds, maar het wordt niet steeds gekaapt door dat debat. Staatssecretaris Oesloe voor Cultuur en Media wil dat grote streamingdiensten zoals Netflix 4,5% van hun jaaromzet in Nederland gaan investeren in Nederlandse producties. Oesloe stuurde het wetsvoorstel gisteren naar de Tweede Kamer. De verplichting zal alleen gelden voor diensten die minstens 30 miljoen euro aan omzet in Nederland maken. Elger, is jouw turf goed plan? Aan de ene kant denk ik steeds bij dit soort dingen, moeten we dit soort bedrijven nu dit soort regels gaan opleggen? Eigenlijk zou het niet nodig moeten zijn. Dat zou het mooi zijn. En het is wel een beetje nodig. Want ja, we zien gewoon dat steeds meer van de mediaconsumptie van mensen naar dat soort bedrijven gaat. En dat er gewoon, ja, als het zo doorgaat, steeds minder budget is om in Nederland mooie dingen te maken. Dus ergens snap ik waar het vandaan komt. Heel Europa speelt dit natuurlijk. Ja, aan de andere kant is ook wel de vraag. Is de regel 4,5% van de jaaromzet weer terug investeren in Nederland? Is dat de juiste regel? Want voor hetzelfde geld zeggen ze, nou, dan gaan we een paar goedkope reality-programma's maken. En dat is volgens mij niet helemaal wat we voor ogen hebben met die regel. We willen dat er mooie series, films worden gemaakt. Ja, want wat is dan wat moet dan concreet de uitkomst hiervan zijn? Wat zouden wij consumenten daarvan terug gaan zien? Nou ja, de hoop is natuurlijk dat we gaan zien dat producties zoals ze nu bijvoorbeeld ook door de publieke omroep of door Videoland, de series Mokko Mafia, dat ook een Netflix, een Disney Plus, een HBO Max, dat die dat ook gaan maken in Nederland. Maar ja, dat moeten we eerst zien wat ze met het geld gaan doen. HBO Max had bijvoorbeeld een Nederlandse productie op de rol staan, maar dat was een soort Temptation Island-achtig programma. Ja, daar voldoe je in principe ook aan dit soort regels. Alleen is dat volgens mij niet helemaal wat de staatssecretaris en wat wij met z'n allen voor ogen moeten hebben. Dat denk ik wel. Ja. De vraag is of het ambitieus genoeg is, want als je een rekensommetje maakt, 30 miljoen omzet, 4,5%, nou dat is dan nog een kleine 1,5 miljoen, 2 miljoen euro, wat er dan beschikbaar is. Ja, nou maken deze streamingsdiensten veel meer omzet dan die, ja, dan die 30 miljoen. Maar de grens ligt dus bij, als je een streamingsdienst bent en je maakt zoveel omzet, dan moet je 4,5% investeren. Maar Elger, jij hebt misschien die cijfers meer op je netvlies. Amazon, Netflix, Videoland zelfs, die maken natuurlijk gewoon levende cijfermagnaten. Kijk, het is ook niet zo dat ze het niet al doen. Zeker Netflix, die heeft al best wat geïnvesteerd in Nederlandse producties. Ja, maar die maken miljarden omzetten ook sowieso. Maar ja, je kan moeilijk zeggen dat ze het moeten doen over een hele internationale omzet. Ik vind wel dat je het alleen mag zeggen over de omzet die ze in ons land en in onze markt maken. Dat is ook het voorstel, hè? Ja, dat is het voorstel. Het voorstel was in eerste instantie hoog, geloof 6% of zo. Het is iets laag geworden. Kijk, het blijft ook continu volgens mij nu een soort spel. Want als die 4,5% niet genoeg blijkt, dan gaat het weer naar meer procent. Ja. Dus die diensten gaan nu ook al moeite doen, denk ik, om voor die 4,5% en echt geen euro meer, hoor, om iets moois te maken. En Netflix heeft een deel van de internationale producties juist in Europa natuurlijk ook gemaakt om te voorkomen dat de regels komen. Die dachten, hé, als wij nou heel slim producties gaan maken en we hebben ook nog een paar successen en gaan het verhaal erg vertellen. Kijk eens, uit dat land die productie en al die landen, weet je wel. Narcos ging de wereld over. Maar ook, hoe heet die serie met Ferry Bouwman? Precies. Dit over die camping. Iedereen loopt nu naar de radio. Wat erg dit, dat ik dit nou niet. Ja. Kan iemand dit even opzoeken voor ons? Die wordt dan ook vertaald en dan wordt die ook in Duitsland bekeken. Duitse series die internationaal succes hebben. Weet je, en dan gaat Netflix dat verhaal vertellen. Kijk eens hoe goed we dit doen. Terwijl dat gaat echt om een promiel van de omzet van Netflix. Maar dat verhaal gebruiken ze undercover? Om... Undercover. Ja, ik heb het even snel gegoogeld. Jij kan het anders fijn, niet. Ja, ik kan anders fijn. Zo niet afsluiten. Om te voorkomen dat dit dat tot regels te komen natuurlijk. Ja, maar goed, het idee dat er geïnvesteerd moet worden, dat die intentie op zich. Ja, ik denk kun je dat erop tegen zijn? Ik denk dat als we het nu niet doen, dat we straks te laat zijn en dat er een heel groot deel van de Nederlandse drama- en filmmarkt verdwenen is. Dan tot slot, de komende weken besluiten we dit mediaforum elke dag met zomertips van onze mediaforumleden. Kan een podcast zijn die je echt moet luisteren naast het zwembad of naar je werk in de tuin bijvoorbeeld, in ons geval. Of denk aan een film, een documentaire, een voorstelling. En zoals we gisteren al hoorden, af en toe wat schaamteloze zelfpromotie. Mag ook allemaal, Jan Kees. Toen wij je dit vroegen, dacht je meteen aan een specifieke podcast. Ja, Achtergesloten deuren van het FD. Gaat over Gerard Sanderink, ondernemer in Twente. Die heeft ruzie met zijn vriendin gekregen. En daar zit ook nog een nieuwe vriendin bij. Nou goed, maar het is een man die staat in de quote 500. Niet zomaar een vriendin, Rian van Rijbroek. Rian van Rijbroek. We kennen heel veel mensen kennen haar. En nou ja, goed, dat loopt helemaal uit de hand. Daar is heel veel over geschreven. Dus iedereen die het FD en de Telegraaf en de Tubantia volgt, die kent die zaak. En dan is het fantastisch om die podcast toch eens even terug te luisteren, ook als je de zaak niet kent. Want dat hebben ze zo mooi opgebouwd als een soort hoorspel. En het wordt bijna als drama, wordt dat hele verhaal over Sanderink en hoe hij die bedrijven nu in de problemen brengt, stap voor stap, wordt weergegeven. Ik ga verder geen details prijsgeven, maar ik raad iedereen aan die in de hangmat ligt vanmiddag of volgende week ergens in Frankrijk. Ga dat luisteren. Doe dat. Het zijn 3 afleveringen, ja, geloof ik. Hè? Ja. Ja, en je hoort ook meteen de geschiedenis van Sanderink en zijn bedrijf. Is interessant. Het is echt heel interessant. En hoe de overheid er ook nog in verwikkeld is. Precies. Natuurlijk. Nee, het zit, het is, we nemen veel diensten van hem af. Elger, jouw tip is ook een podcast. Welke? Land of the Giants. En dan specifiek het nieuwe seizoen over Facebook. Land of the Giants is een serie van Fox.com, Amerikaanse site. En die maken eigenlijk steeds een nieuw seizoen over een van de grote techreuzen. Dus er is al een seizoen over Apple, over Netflix, over Google. En nu een seizoen over Facebook. Misschien wel het interessantste bedrijf. En natuurlijk, we kennen de verhalen van Facebook wel. Maar om gewoon eens te horen hoe het begon, hoe de newsfeed daar werd geïntroduceerd en daar al mensen boos werden over hun privacy. Ik zet het wel in context om een keer dat verhaal van zo'n bedrijf te horen en ook de continue drang naar macht te hebben, dat iedereen het gebruikt. Mm-hmm. Wat dat voor schandalen met zich meebrengt, et cetera, is heel interessant. Er is pas 1 aflevering online, dus ik kan ook niet zeggen of de hele serie... Oh, we kunnen hem niet bingen. Nee, sorry. We beginnen bij aflevering 1. Die is vorige week woensdag online en er komt elke week een nieuwe. Maar in totaal 7 afleveringen. Ik wel moeilijk, hoor. Eigenlijk het verhaal van... Dan wacht je even tot na de vakantie en dan in augustus staat hij helemaal online. Kun je gewoon in 1 keer doorluisteren. Ja, is het ook zo dramatisch opgesteld als achter gesloten deuren van het FD? Of is dat feit? Nee, het is, wat het is sowieso wat zij, feitelijk van het deel, ja, natuurlijk. Maar het is wel mooi, heel mooi opgehard. En ze hebben ook echt met bijvoorbeeld medewerkers uit de begindagen gesproken. En leggen de link al met de eerste dingen die bij Facebook misgingen. Of de controversie er was en dingen die we daarna hebben gezien. Oh ja. Je krijgt wel het gevoel dat privacy-schandalen en de soort machtsdrang van Zuckerberg, dat die wel vanaf dag 1 bij Facebook in het DNA zitten. En dat is een interessant inkijkje in dat bedrijf, toch? De moeite waard dus, maar je moet wel even geduld hebben voordat je ze allemaal hebt. Yes. Dankjewel, Elger van der Wel. En ook dank, Jan Kees Emmer. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30. Tijd voor het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. Voor het eerst sinds 2015 zijn er in de supermarkten minder aanbiedingen voor vleesproducten, meldt Wakker Dier. Volgens de dierenwelzijnsorganisatie kan de overconsumptie van vlees alleen stoppen als supermarkten minder stunten. In Suriname zijn gisteren tussen de 1000 en 2000 mensen de straat op gegaan. Het was een protest tegen de bezuinigingen van de regering van president Santokki. Directe aanleiding was een schandaal op het ministerie van Financiën. Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn zeker 13 doden en 2 gewonden gevallen. Waarschijnlijk gaat het om geweld tussen drugsbendes. De politie en het leger zijn naar de gevangenis gestuurd om de orde te herstellen. En hoewel de Nijmeegse Vierdaagse vanwege de hitte pas morgen begint, waren er vanochtend toch wandelaars die aan de eerste dag zijn begonnen. Het is niet verboden, maar bepaalde delen van de route zijn door de organisatie wel afgesloten. Voor de situatie op de weg gaan we vanmorgen naar Erwin de Hart. Die zit bij de ANWB. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Er staat een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Akersloot en Knoop het Kooimeer, 2 kilometer. Door een ongeluk is de afrit dicht en de vertraging is daardoor 20 minuten. Tot 11:30, Roos Abelman. Nog een uur Spraakmakers en daarin praten we straks over het moederschap. Spraakmaker en zorgethica Inge van Nistelrooy vindt dat we de vrouw achter de moeder te vaak over het hoofd zien. Zometeen is een uitgebreid gesprek daarover. En u hoorde het net al in de uitzending. Ondanks de daguitstel die de organisatie van de Vierdaagse afkondigde, in verband met de hitte, gingen tientallen mensen toch van start vanmorgen. Waarom wandelen Nederlanders zo graag? Hoe en wanneer is dat begonnen? Wandelexpert Wim Huizer heeft straks na 11:00 de antwoorden. En tegen 11:30 spelen we weer de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor vraag 15. En die vraag luidt: welke supermarktketen gaf gisteren tot woede van klanten aan vanmiddag geen boodschappen te gaan bezorgen vanwege de hitte? Elke week heerlijke aanbiedingen. Echte zomerhit. Hamburgers met korting. De barbecue lift vol. Hamburgers met korting. Ja, hij is niet makkelijk, moet ik toegeven. Maar als je gisteren even ook maar een seconde op sociale media hebt gezeten, dan moet je het antwoord weten. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. Werk vind ik leuk. Heel erg leerzaam. Ik probeer altijd een beetje inventief te zijn. Dat is toch het woord? En ik kijk meestal ook de mensen aan. Nederland telt meer dan 1 miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Die allemaal op de een of andere manier graag van betekenis willen zijn, maar net dat extra begeleiding soms nodig hebben om een goede baan te kunnen uitoefenen. En ik denk dat de samenleving ermee geholpen wordt als we dit met z'n allen oppakken. Een leven lang leren, dat geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom is de Academie voor Zelfstandigheid opgericht. Daar gaat het over leren koken of werken, maar ook een workshop daten behoort tot de mogelijkheden. Zo merkt onze verslaggever Marielle Beers. Nou, we zijn hier nu bij een boerderij uit 1953, waar we groenonderhoud doen. Dat gebeurt onder andere door Matthäus, die graag even wil laten horen hoe zijn trekker komt. Ja, hartstikke goed. Dat is wat je doet. Ja, dat is wat wij doen. Wat heb je achter de trekker? Dat is een grasopvanger. Die maakt het gras en die vangt niet op. Ga je dat zo ook weer doen? Ja, ik mag het niet doen. Daar heb ik nog niet voor geleerd. Oké. Dus je mag wel de trekker rijden, maar nog niet maaien? Nee. Dat betekent niet dat hij dat binnenkort niet kan leren. Frans van Kouwen. Maar je ziet eigenlijk dat de meeste mensen heel makkelijk leren in de praktijk. Het zijn niet zo mensen die met hun hoofd bezig zijn, maar prima met hun handen kunnen werken. Daarvoor hebben we ook een soort van werkketen opgezet, waarin de mensen allerlei dingen kunnen leren. En dan begint hier op de groenvoorziening bijvoorbeeld met leren schoffelen. Kun je gras maaien met een simpele handmaaier. En dat gaat dan zo door met een cirkelmaaier werken, met een bosmaaier werken. En we hebben zelfs een aantal jongens die op een heuse grasmaaier aan het werk zijn. Maar daar moet je wel wat aanvullende veiligheidscertificaten voor hebben. Dat klopt. Kijk, en we hebben in het verleden wel geprobeerd om mensen de VCA, de officiële opleiding, te laten doen. Nu hebben we gelukkig in de samenwerking met de Academie voor Zelfstandigheid hebben we het SWB-opleiding hebben. Daar hebben de meeste mensen die hier in de groenvoorziening werken, en zeker als ze met machines werken, hebben zij daar een certificaat gehad. Ook een officieel certificaat, gelijkwaardig aan de VCA. Ik vind het ook wel heel erg mooi, want ik stond laatst zelf, geloof ik, te zagen of te kloven. En toen werd ik op mijn vingers getikt van, hey, je hebt geen oorkappen op. Ja, je hebt gelijk. Weet je wel? Dus hartstikke goed dat ze dat geleerd hebben. En je ziet dat ze elkaar er ook in kunnen stimuleren en kunnen ondersteunen om het op die manier op een nette en een goede veilige manier te doen. Matthäus heeft zijn eerste veiligheidscertificaat binnen. Dat is een startwerk. Blijf veilig vastje. Ja, dat heb ik ook thuis. Die had ik vorige keer gehad, begin van het jaar of zo, januari, februari. Zijn collega Laurens heeft er zelfs al twee. Zijn nu bezig met de tuintjes allemaal doen, allemaal bosmaaien en zo. We zijn ook buiten het park allemaal heggen knippen vorige week. Schoffen en zo, waar ik met Jaap geweest ook al die tuintjes doen. Die tuin is van José uit Wassenaar. Ze komt vier keer per jaar bij ons en er wordt een groot onderhoud gedaan. En heel erg volle tevredenheid. Ik denk 14 jaar geleden dat ze voor het eerst kwamen. Zo lang al? Ja. Dus dan bent u tevreden? Ik ben heel tevreden. Ik kan ze niet meer missen. Ja, dat is goed om te horen. Ze zijn gewoon gemotiveerd. Ze zijn graag buiten. Nee, als ze komen, ben ik altijd blij als ze komen. Dus, Het klinkt alsof u het ook doet vanuit een soort maatschappelijk bewustzijn. Klopt. Maar is het bijvoorbeeld ook goedkoper? Ik heb niet echt de prijzen naast elkaar gelegd bij een gewone hovenier. Maar ik vind het ontzettend leuk om met deze jongens te werken. José, je hebt een tuin waar onze jongens ook wat... Kijk, kom je in een tuin met allerlei mooie vaste plantenborders waar we moeten te schoffelen, dan wordt het een ander verhaal. Dan kan je het bepaald niveau tuin past ook bij de jongens. Dus daar kijk ik altijd wel naar. Zegt begeleider Jaap, die samen met twee medewerkers de tuin van José onderhoudt. De tuin is mooi geworden, dus... Eigenlijk de eisen leggen ook hoog. Dus dat moet je wel zien te halen met de jongens. En dat hebben we. Nou, José is tevreden. Dus wij halen die hoogte halen we. En dat is spelenderwijs zet je ze toch, worden toch allemaal op hun niveau vaklieden. José wil dat het wel natuurlijk dat het mooi strak leggen. Dat met rechte banen het liefst. Dus ja, dan probeer je dat die jongens ook allemaal aan te leren. Dus ja. Dus zo hier op het trein dan valt het niet zo erg op het werk. Maar bij particulieren is het meer, er wordt er meer van je gevraagd. En ook van de jongens. Correctie, jongens en Melanie. Ik ben de enige dame. Maar je kunt ze wel aan, toch? De meeste wel, sommigen niet. Maar daar maak ik gewoon een dolletje over. En ik werk hier nog ineens een jaar dus. En ik heb het al heel erg naar mijn zin. En ik merk ook gewoon dat ik hier op mijn plek zit. Mag ik de zilver aanzetten? Niet rijden, want we hebben geen show meer straks. Ik kan makkelijk rijden. Dat soort grapjes bedoel je zeker, hè? Ja, maar ik heb vaker op dat ding gereden. Dus... Moet je daar ook een soort rijbewijs voor hebben? Ja. We zijn wel in te huren, alleen je merkt dan toch dat het dagbesteding is. En we willen wel dat het een voldoening aan de dames en de heren geeft. En niet dat ze over de kop moeten gaan werken. Dus geen goedkope arbeidskracht? Nee, dat juist niet. Dat absoluut niet. En als dat zo al zou zijn, hè, dan vertelde ik net over die werkketen. Dan hebben we ook een begeleid werken jobcoachbureau. waarin de mensen zeg maar in een soort van warme overdracht, hè, als we denken van iemand zou door kunnen groeien naar een bedrijf toe. Volgens mij vinden ze dat het gesprek lang genoeg geduurd heeft. Het zou zomaar kunnen. Er wordt graag gewerkt hier zo, geloof ik. Ja. Annemiek en Ellen hopen dat er binnenkort ook weer de mogelijkheid is om speciale dateavonden te organiseren om zo mensen aan elkaar te koppelen. Maar daar is nog wel een pot geld voor nodig. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 11:08 en bij ons aangeschoven is wandelexpert Wim Huizer. Goedemorgen. Goedemorgen. U neemt ons zo mee op pad langs de wandelgeschiedenis van Nederland. Ja, en tegenwoordig zie ik iedereen met een stappenteller wandelen. Hoeveel stappen tikt u nou aan op een dag of bent u daar niet van? Ik heb zo'n apparaatje niet. En ik wandel wel eens met een groepje en dan hebben ze allemaal zo'n ding. En de uitslagen die zijn dan ook zeer uiteenlopend. Oh ja, het maakt u dus helemaal niet uit hoeveel stappen u loopt? Nee, mij helemaal niet. Het gaat om de beleving. Het gaat om de wandeling. Het landschap. Ja. Ja. Ook nog natuurlijk hier is onze spraakmaker Inge van Nistelrooy. Zij is zorgethica en hoogleraar Dialogical Self Theory in Nijmegen. Nou, wat dat tweede precies is, mevrouw van Nistelrooy, dat doen we even iets later uit te doeken. Eerst maar even de reden dat we u uitgenodigd hebben. Onlangs is in Amerika de uitspraak die het recht op abortus regelt vernietigd. In Nederland merken betrokkenen dat de discussie over dit onderwerp nu ook weer is opgeleid. Zo meldt bijvoorbeeld ook de NOS. Nou, en uw specialisme is het moederschap. En het valt u op dat in deze discussie de vrouw volledig wordt uitgewist. Nou, daar gaan wij het in dit gesprek over hebben. Wanneer besloot u om u te specialiseren in het moederschap? Om u zich daarin te verdiepen? Al een hele tijd geleden. En dat had al te maken met dat ik heel erg aangetrokken werd door de zorgethiek. Dat is het vakgebied waar ik me al heel lang mee bezighoud. En dat is eigenlijk een vorm van ethiek die al wortelt in de ervaringen van moeders. Dus die is opgekomen naar aanleiding van de tweede feministische golf. Mm-hmm. Jaren 70, begin jaren 80. Natuurlijk was daar al een grote aanjager van onderzoek daarnaar. Het destijds spraakmakende besluit, Roe v. Wade, mm-hmm. om abortus legaal te maken. Of in ieder geval te zeggen dat de vrouw daar zelf over beslist en de overheid niet. Nee. Daar werd ik door aangetrokken. Dus ik ben al heel lang bezig met een soort van breed onderzoek in de zorg. Niet alleen de gezondheidszorg, maar ook informele zorg, mantelzorg. En ja, moederschap hoorde daarbij, omdat dat ook al bij het vakgebied hoorde. Maar ik moet wel zeggen dat ik er heel anders over ben gaan denken toen ik zelf moeder werd. Oh ja? Dat is toch wel een verandering in mijn denken heeft dat teweeg gebracht. En dat maakte dat ik er nog wel meer in geïnteresseerd raakte. En hoe anders bent u ernaar gaan kijken dan? Ik had allerlei idealen van tevoren. Ik wilde graag, ik heb een partner met wie ik de zorg samen wilde delen. En dat wilde hij gelukkig ook. We zouden dat helemaal gelijk op laten lopen. Maar toen ik eenmaal moeder werd, en dat is denk ik wel wat veel mensen kunnen ervaren. Op het moment dat je zelf in een situatie zit, denk je er net iets anders over dan dat je er nog buiten staat. Ja, is het allemaal wat moeilijker? Het werd wel moeilijker, ja. Ja. Wat is moederschap meer dan een vrouw die een kind heeft gekregen? Nou, moederschap zou ik inderdaad toch wel willen verbreden. In die zin dat ik ook niet alleen over vrouwen wil praten, maar iedereen met een baarmoeder. Iedereen die zich identificeert als iemand die zorgt voor het eigen kind. Dat kan ook een adoptieouder zijn. Maar ik wil ook trans en non-binary mensen daarin serieus nemen. Dus in het Engelse spraakgebruik wordt al heel vaak gesproken over mensen met een baarmoeder. Maar ik denk, wat vooral mijn interesse ook erg is, is dat er ook een ideologie is van moederschap. Oh ja. Hoewel we intussen niet meer leven in een tijd. Hè. Mijn moeder werd nog ontslagen toen ze trouwde. Want ze werd geacht een gezin te gaan stichten. Die verplichtingen bestaan niet meer. Maar ik denk dat er heel veel verwachtingen zijn. En die vormen toch wel een zekere ideologische grondslag. Op basis waarvan we vrouwen benaderen. Mm-hmm. Maar ook waarop vrouwen die moeder zijn en andere mensen die moeder zijn. Die hebben we ook geïnternaliseerd. Dus hoe we onszelf zijn gaan zien. Ja, kunt u daar een voorbeeld van noemen? Nou, een heel concreet voorbeeld was dus bijvoorbeeld toen ik net moeder was en met mijn oudste in een klein wandelwagentje op weg was naar een winkelcentrum in de buurt. Dat was in het voorjaar en het was net een beetje zo'n zonnige dag. Maar tussen mijn huis en het winkelcentrum werd ik wel echt heel vaak aangesproken. Moet ze niet een mutsje op? Oh, ligt ze niet veel te warm? Ze moet de zon wel, moet wel uit de wagen blijven, dat soort dingen. Je bent een soort van publiek bezit. Ja. En die laag had ik zelf ook niet zo zien aankomen toen ik mijn voorstelling hiervan had gemaakt. Oh Oh ja, ja, interessant. Nou, wij gaan eens inzoomen op het gegeven van de uitgewiste vrouw. Ja. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dat is, vind ik, een heel opvallende. In heel veel praktijken rondom zwangerschap en ook de baring wordt er ook door mensen die er zelf heel nauw bij betrokken zijn, hoor, wordt toegegeven, we zijn zo gefocust geraakt op het ongeboren kind, de ongeboren vrucht. Technologie maakt dat ongeboren kind zichtbaar. Dat vinden ouders ook heel erg leuk. Hè? Dus het zit in allemaal. Je kunt een echo laten maken, 3D-echo zelfs. En dan kun je je kind helemaal goed zien. Ja, en dat bevordert de band die je ermee hebt. En je kunt je daar nog meer een voorstelling van maken, dat het echt om een kind later gaat. Maar diezelfde technologie maakt een ander lichaam onzichtbaar. Dus het lichaam van het ongeboren vruchtje wordt zichtbaar. Mm-hmm. Maar het lichaam dat er omheen zit en dat nog vele maanden brood nodig is en waarmee veel uitgewisseld wordt aan stoffen en om het groeien mogelijk te maken en zo, dat lichaam is daar tegelijkertijd mee uitgewist. Dus als je gewenst zwanger bent, zelfs dan nog, want we gaan natuurlijk inzoomen op die abortusproblematiek of die discussie. Mm-hmm. Als je gewenst zwanger bent, dan nog word je dan als vrouw uitgewist. Ja, bijvoorbeeld een heel mooi boek is geschreven door een Amerikaanse neonatoloog, perinatoloog. Die zegt, wij maken eigenlijk met die technologie, met die echo's, maken we van de vrouw de omgeving en van de ongeboren vrucht maken we een patiënt. En ik denk dat dat eigenlijk een goede samenvatting is van datgene wat we uitwissen met die technologie. Terwijl als je wat verder in de geschiedenis van de geneeskunde kijkt, dan was de vrouw de eerste die kon aangeven, ik ben zwanger. En haar lichaamservaringen stonden volledig centraal. Oh ja. Een arts had niks anders om op te varen. Ja. Dus als de vrouw zei, ik voel dit of dat, dan was dat de informatie waar de arts op moest handelen. Ja. Nu is daarvoor in de plaats gekomen, gelukkig, een hele goede gezondheidszorg met heel veel meetapparatuur. Mm-hmm. Maar wat er gemeten wordt, is met name, denk ik, toch wat er in die buik gebeurt. Maar die buik zelf is wat minder in beeld. Bij mijn verloskundige praktijk heel veel aandacht ook voor mij. Zeker. Hoe gaat het met je bloeddruk? Ja, er is een groot verschil overigens in de begeleiding tussen verloskundigen of dat je in het ziekenhuis bent. Okay. Ik heb zelf 2 zwangerschappen doorgemaakt. De 2e zwangerschap was van een tweeling. Daarmee kwam ik eigenlijk meteen ook in het circuit van het volgen van de zwangerschap in een ziekenhuis. Mm-hmm. Terwijl de eerste zwangerschap door een verloskundige werd begeleid. Ja. En bij een verloskundige inderdaad wordt er heel veel naar het samenspel gevraagd. Tussen hoe voel jij je? Dus daar gaat het beter. Nou, in dit opzicht word je daar in ieder geval niet uitgewist. Nee. Je wordt daar heel serieus genomen. Er wordt echt gekeken naar het samenspel. Ook het lichamelijk, maar ook het geestelijke ervaren van de vrouw. Van het samenspel tussen de groeiende vrucht en de zwangerschap. En het eigen lichaam. Ja. Maar bij een geneeskundige begeleiding, die natuurlijk ook heel goed is. Ik wilde je niet tekort doen. Maar het punt is dat als er een medische noodzaak is, dan is een geneeskundige begeleiding heel belangrijk. Ja. Maar wat er in de praktijk heel veel gebeurt, is er wordt gekoerst op risico's, op allerlei kansen die er zijn. En daar is meetapparatuur belangrijker in dan het verhaal en de ervaring van de vrouw. Ja, dus dat zouden ze dan wel wat meer over na mogen denken. Ja. Wat ik wel interessant vind, is dat u eerder in het gesprek zei dat u liever spreekt over mensen met een baarmoeder. Daar hoor ik dan de term vrouw niet meer. Er zullen ook een hoop mensen zijn die zeggen, als je al begint met het uitwissen van de term vrouw. Ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Je hebt natuurlijk ook feministen die zeggen, we moeten opkomen voor de vrouwenzaak en daarmee moeten we niet zo opkomen voor de zaak van andere groepen. De TERFs bijvoorbeeld, trans-exclusionary radical feminists, die zeggen dat. En ik denk, je moet niet proberen op te komen voor de rechten van sommige mensen door andere mensen dan weer vervolgens uit te sluiten. Mm-hmm. Of een soort van bevorderen van sommige rechten terwijl je naar beneden trapt op de rechten van anderen. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is om ons bewust te zijn dat we intussen leven in een wereld waarbij we niet meer binair over mensen denken. Ja. En veel van de mensen die zwanger zijn en een baarmoeder hebben, zijn vrouw en zullen zich identificeren als vrouw, maar niet iedereen. En dus wil ik die ook niet uitsluiten. Nee, maar dat is wel interessant, toch? Omdat het inderdaad gaat over wat wist je nou eigenlijk uit en wat niet. Ja. Ja. En je zou ook simpelweg kunnen zeggen, nou, iedereen die zich vrouw voelt, die mag je gewoon vrouw noemen. Ja, zeker. Ja. En moeders zijn moeders. Ja. Maar op het moment dat ik het alleen over vrouwen zou hebben, zou ik doen alsof alleen vrouwen zwanger zijn. En er zijn mensen die zich niet identificeren als vrouw en ook zwanger kunnen zijn. Ja. En dat is ook wel interessant. Er is wel eens een discussie over nieuwe technologieën rondom zwangerschap. En er wordt wel eens gezegd, straks wil niemand meer zwanger zijn bijvoorbeeld, als er kunstbaarmoeders zijn en zo. Maar je zou ook het omgekeerde kunnen beweren. Als er straks mogelijkheden zijn om ook met een mannenlichaam toch zwanger te zijn, dan kun je bijna zeggen, straks loopt iedereen de kans om zwanger te zijn. Ja. Maar dan is de vrouw helemaal uitgewist. Of ze is er onderdeel van. En hopelijk wordt die ervaring dan in ieder geval meer belicht. Dat het zo belangrijk is om ook die zwangerschap wel door te maken. Ja. Als het gaat naar hoe er nu gekeken wordt naar zwangere vrouwen, is er wel iets veranderd? U zei al, in verloskundige praktijken gaat het al beter dan in het ziekenhuis. Ziet u sowieso nu ook een beweging? Ik zie bijvoorbeeld online wel een hoop influencers die heel erg voor zichzelf opkomen als zwangere vrouw. En heel erg zoeken naar dat oergevoel. Ja. Ziet u dat ook? Ja, ik zie van alles voorbij komen. Ik denk wel dat met alle influencers en alle social media die er nou zijn, is er ook wordt ook de druk verhoogd op zwangeren. In de zin van intensive motherhood, dat is een beweging, een fenomeen dat me ook wel interesseert, is dat je doet het eigenlijk bijna nooit meer goed. Het perfectionisme wordt behoorlijk opgelegd. En met de social media is dat ook nog zo, dat de hele dag door kan gaan. Ik vind het interessant dat er dus voor de beleving van zwangerschap wordt opgekomen. Mm-hmm. Maar ik ben er ook wel als onderzoeker de hele tijd vragen bij aan het stellen. Ja. Van, wordt hier niet een ideaal weer opnieuw opgelegd? En wordt het niet eenzijdig belicht? Daar ben ik wel heel erg bewust van. En niet alleen verbeteringen, denk ik. Er is ook wel steeds meer bewustwording van dingen die nog misgaan in de zorg voor zwangeren. Ja, en dan nu even de abortusdiscussie. Want dat we de vrouw vergeten tijdens een gewenste zwangerschap is nog één ding. En dat ze dat in het ziekenhuis dan vooral doen. U ziet het met name gebeuren in die abortusdiscussie. Ja. Wat ziet u daar? U kaart er heel even aan. Die ziet daar alleen maar vaak de foetus en verder niks. Ja. Nou, wat ik wel mooi vind is dat er is eigenlijk ook wel een mooi tegenbeeld. Aan de ene kant heb je de hele tijd dat beeld van de pro-life-beweging van de ongeboren vrucht. Mm-hmm. Waarvan ook al intussen wel is duidelijk is dat het niet zo realistisch is. Het beeld dat daarbij als beeldmerk de hele tijd naar voren wordt gebracht. Maar in Amerika zie je heel veel vrouwen de hele tijd protesteren tegen een strenge abortuswetgeving in die kostuums van The Handmaid's Tale, boek van Margaret Atwood. Wat je daar letterlijk in dat boek leest en ook in die kostuums ziet, is dat de vrouw geen gezicht meer heeft. Hè. Er zit een grote kap op zo'n soort van hoofddeksel. Deze vrouw heeft geen naam meer, mag ook niet spreken. Dus heeft eigenlijk letterlijk geen gezicht, geen stem. Is niet meer iemand, maar is een broedmachine geworden. Nou, dat vind ik een sterk beeldmerk om te laten zien dat je in die abortusdiscussie ook die stem eigenlijk de hele tijd niet hoort. En ik vind dat zorgwekkend dat er dus over vrouwen, zoals ik in het begin al zei, in Amerika in Roe v. Wade werd gezegd, de overheid gaat er niet over, maar de zwangere gaat er over, of ze de zwangerschap door wil zetten of niet. Dat is een recht waarvan wij in Nederland, daar zijn we trots op dat we dat recht hebben. Ook als patiënt in allerlei andere opzichten. Ik mag beslissen over of ik wel of niet een behandeling onderga. Ik mag beslissen of ik wel of geen bloed doneer. Ik mag beslissen of ik wel of niet gevaccineerd word. Dus een recht op vrijheid dat we hebben om over je eigen lichaam te beslissen. Op het moment dat aan sommige mensen in onze samenleving wordt gezegd, jij mag dat niet voor jezelf beslissen. Dan raak je aan basisrechten. Ja, maar wel interessant ook dat mensen dus die voor die keuze van abortus zijn, gebruik maken van het symbool van een uitgewiste vrouw om een punt te maken. Ja. Ja. Waar is nou die niet uitgewiste vrouw in deze hele discussie? Of gewoon de vrouw? Of zoals u liever hebt, mensen met een baarmoeder. Ja, je zou willen dat daar meer naar geluisterd werd. En dat ook gewoon heel simpel het recht erkend werd voor mensen om daar zelf over te beslissen, over hun eigen lichaam. Een zwangerschap en ook een baring is niet niks. Ik vind, als je 9 maanden lang alle lichamelijke veranderingen ondergaat van een zwangerschap, als je een baring op wat voor manier dan ook ondergaat, dat is een heel impactvolle ervaring. Ja. Als je daar niet over mag beslissen, als een ander daarover zegt, jij mag het niet zelf beslissen, maar wij zeggen dat het voor jou verboden is of verplicht is om dit door te maken, dat is nogal wat. Dus u zegt eigenlijk tegen iedereen die deze discussie voert, let op, er is nog zoiets als een vrouw die hierbij komt kijken. Of nogmaals, mensen met een baarmoeder blijven het lastig vinden toch, hoor. Om dat zo allemaal keurig te doen. Dan de tweede helft even van uw titel, had ik beloofd. U bent hoogleraar Dialogical Self Theory. Dat klinkt heel ingewikkeld, is dat het ook? Nou, ik vind het vooral fascinerend. En ik moet zeggen, als ik iets ingewikkeld vind, dan ga ik kijken of ik het fascinerend kan vinden. Ik denk dat het een heel herkenbare ervaring is. Het is overigens beschreven door een Nijmeegse emeritus hoogleraar, Hubert Hermans. Hij heeft deze theorie bedacht, samen met anderen. En ik denk dat het een ervaring is die heel veel mensen zullen herkennen. Het feit dat je in je eigen hoofd een soort van dialogen voert. He, dus dat je afwegingen maakt. Ja, eigenlijk aan de ene kant denk ik dit, aan de andere kant denk ik dat. Maar ik heb ook eens ooit gehoord dat iemand dit en dat zei. En dat vond ik ook wel inspirerend. Dus misschien moet ik meer naar die kant luisteren. Dat is een soort van bazaal inzicht. Dat je in je eigen hoofd, en je bent niet één. Je bent een soort van dialoog met jezelf de hele tijd aan het voeren. Dus klinken in je eigen hoofd meerdere stemmen. Maar die stemmen die in je hoofd klinken, die hangen samen met stemmen van anderen buiten jou. Mensen hebben je ooit geïnspireerd, of hebben je ooit gestuurd, of heb je misschien zelfs neerslachtig gemaakt, of een kwaad beeld over jezelf bijgebracht. Dus die interne en externe dialogen in deze theorie hangen samen. Dus wat je in je eigen hoofd denkt, hangt samen met wat andere mensen tegen jou gezegd hebben. En ook nog voortdurend zeggen. Dus we hadden het net over de media. Bijvoorbeeld wat je in de media hoort. Dat heeft ook impact op wat je in je eigen hoofd weer vervolgens afweegt. Ja, en wat onderzoekt u dan? Wat ik onderzoek is bijvoorbeeld, dat doe ik nu ook concreet samen met een promovenda, wat die interne en externe dialogen zijn van mensen met een ongewenste zwangerschap. Dat hoeft niet altijd te zijn dat die mensen uiteindelijk kiezen voor een abortus. Dat is nou juist ook het interessante, dat we ook mensen betrekken die niet alleen voor abortus kiezen, maar ook uiteindelijk kiezen om de zwangerschap door te zetten. Maar hoe vinden nou die interne en externe dialogen bij hun plaats? Wat heeft impact op hen? Ja, dat zal ook bij iedereen anders zijn. Zeker. Lijkt me nog niet makkelijk te onderzoeken ook. Nee, maar het interessante is natuurlijk dat er wel manieren zijn om dat goed uit te zoeken en om mensen daarover te bevragen of over zelf iets over te laten schrijven. Overigens, juist die social media waarin die verhalen te vinden zijn, zijn er eigenlijk ook wel mooie voorbeelden van. En op die manier laten we eigenlijk wel die stemmen horen van mensen die met dit soort van afwegingen te maken hebben over zwangerschap, of ze die wel of niet doorzetten. Ja. En kunt u voldoende mensen vinden ook voor uw onderzoek? Nou, we staan nog een beetje aan het begin, maar ik heb daar eigenlijk wel vertrouwen in dat gaat lukken. Andere onderzoeken die we in dit gebied doen is bijvoorbeeld vrouwen die, nu zeg ik het ook zelf, mensen die ongewenst een zwangerschap verloren hebben. Ik ben zo blij dat ik niet de enige ben. Ja. Ja. Maar mensen die een zwangerschap verloren hebben, terwijl dat niet bedoeld was. Ze hadden graag die zwangerschap willen houden. En daar is al gebleken dat sneller dan verwacht mensen bereid zijn, en meer dan verwacht mensen bereid zijn om daarover te vertellen. Dat is ook een ervaring die grote impact op hen heeft gehad. Die zijn op zoek naar hoe ze nou zichzelf eigenlijk, ze hadden een bepaalde toekomst voor ogen. Een toekomst met een kind. Die toekomst is weggevallen, maar dat heeft ook impact op hoe je dan vervolgens jezelf ziet. Ja. Nu moet je een nieuwe koers gaan bedenken en bepalen. En dat lukte heel goed om naar mensen te vinden voor dat onderzoek. Oké, dus bent u niet bang voor. Nee. Nou, onderzoekt u dat, of bent u straks klaar met dat onderzoek? En dan, wat hoopt u dan daarmee te bereiken of te vinden? Nou, in ieder geval veel grotere nuance in het debat. De oordelen die mensen van buitenaf maken. Kijk, ik ga er niet in slagen om iedereen te bekeren. Maar dat er in ieder geval een gefundeerd weerwoord op kan komen. Om te zeggen, je denkt misschien te snel dat vrouwen daar lichtzinnig over denken, of dat zwangeren te snel beslissen. In Nederland is natuurlijk de 5 dagen bedenktijd, verplichte bedenktijd afgeschaft. Die was naar mijn idee ook wel ingegeven door het idee dat er te snel en te makkelijk over gedacht werd. Nou, daar kunnen we dan een gefundeerd weerwoord op geven. Ja, dan kunt u dus laten zien, dit gebeurt er in het hoofd van die vrouwen. Precies, en daar om hen heen. Er heeft een hele discussie plaatsgevonden. Ja. En om hen heen, zeker. Ja, zeker. Heel erg bedankt voor uw inzichten. Inge van Nistelrooy was dat. NPO Radio 1. Waarom is dit nummer voor neurowetenschapper Michiel van Elk de soundtrack van de coronacrisis? Age of doubt. Hoe dit lied mannen leert met hun emotie om te gaan? En waarom theatermaker Adelheid Rozen niet zonder dit nummer van Meral Polat kan? In een nieuw seizoen van Brainwash Zomerradio interviewt Floortje Smit denkers aan de hand van muziek. Human met Brainwash Zomerradio. Vannacht van 12 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.

alles van wandelen. 30 kilometer, Wim, is dat een afstand? Ik vind het een uitdaging altijd. Ja, ja. Is dat eigenlijk te ver? Nou, ik vind dat te ver. Maar ja, iedereen loopt gewoon wat hij prettigst vindt. En heeft daar zijn eigen doelen bij. Hè? Ja. Als het van belang is voor je om een steeds groter afstand te lopen... en dat je daar het plezier in ondervindt, moet je dat zeker doen. Ja. U doet het graag, dat wandelen. Maar u heeft er ook talloze boeken over geschreven. En u maakt ook wandelroutes. Dat vind ik heel interessant persoonlijk. Die vierdaagse in Nijmegen, want dat is het nieuws natuurlijk van nu. Is dat iets waar u graag aan meedoet? U kunt ook de afstand kiezen daar, hoe u loopt. Ja, nou, ik zal eerlijk zeggen, ik heb hem nooit gelopen. En ik moet er ook niet aan denken dat ik het zou moeten doen. Nee, u bent uw wandeldeskundige en heeft nooit de avond voor de Nijmeegse Vierdaagse gelopen. Je loopt niet alleen, hè? Dus het is natuurlijk een heel bijzonder evenement. Dat voor mij eigenlijk heel ver afstaat van het wandelen zoals ik dat beleef. Geen massa, de stilte opzoeken. Het bos in, de polder in, over dijken waar je het liefst geen mens tegenkomt. Dat is mijn genot van wandelen en plezier van wandelen. Ja, geldt dat ook voor u, Inge van Nistelrooy? Ja, de stilte opzoeken doe ik ook heel graag. Ik loop heel graag en heel veel. Zeker sinds corona is dat in intensiteit toegenomen. Maar ik moet ook inderdaad niet denken aan zo'n grote massa. Ik probeer de massa te vermijden, maar ik woon in de Randstad. Dus die stilte moet je wel zoeken. Ja. En op een dijk, als wij wandelen, komen er heel veel fietsers en motoren voorbij. Dus dat is dan nog wel een beetje minder. Maar ik voor mij hoeft de vierdaagse ook niet. En die afstand zou ik ook niet redden. Nee, dan die hitte van vandaag. Is dat nou een temperatuur waarvan u zegt, nou, ik doe wel even een rondje hoor. Nee, ja, ook daar weer. Bij 25 graden houdt ook voor mij het echte wandelplezier op. Oh, is dat laat de grens? Laat mij wandelen als het lekker koud weer is. Ik loop ook de meeste afstanden in de wintermaanden en in de herfst en het vroege voorjaar. Maar ja, ook dat is weer. Er zijn talloze mensen die natuurlijk naar warme landen gaan om juist te wandelen. Ja, kijk, en de natuur is nu toch ook zo mooi, toch? Alles lekker in bloei. Ja, nou ja, zeker. Maar aan de andere kant, als je in de winter loopt, heb je veel betere doorzichten. Ga eens in een bos lopen of langs een weg met heel veel struiken erlangs. Dan mis je vaak het zicht op het landschap. Ik ben iemand die altijd heel erg met landschap bezig is. Dat is ook echt mijn onderwerp, ook mijn drijfveer om te gaan wandelen. En dan vind ik de wintermaanden veel fijner. Want ik kan veel verder wegkijken, ik kan me veel beter oriënteren. Ik zie overal kerktorentjes opduiken. Oh ja. Dus als je met het landschap bezig bent, hebben die kale maanden echt een groot voordeel. Met als bijkomend ander voordeel, u raakt niet oververhit. Zo absoluut stok. Niet. Nee, je loopt je lekker warm. Ja precies. Ja. Wij vroegen ons af, is Nederland nou een echt wandelland? Ja, Nederland is echt een wandelland op dit moment. Het is echt razend populair. Twee derde van de Nederlanders geeft aan zeer regelmatig te wandelen. Voor heel veel mensen is het ook een sport. Hè? Is het ook een prestatieloop? Hadden we het net over die afstanden. Dat is voor veel mensen is dat een drijfveer. Voor andere mensen, zoals voor mij, telt dat helemaal niet. Die meten nooit wat. Die kijken op kaarten. En zetten daar in hun gedachten een rondje uit. Maar afhankelijk van hun stemming, het weer, wat ze onderweg tegenkomen, stellen ze hun plan bij. En besluiten ze nog een extra lusje te maken of juist iets in te korten. Ja, maar je loopt wel op een vast tempo. Nog even dat. Ja, ik kan me zo voorstellen dat je wel denkt dat slenteren, daar word ik moe van. Nee, kijk, slenteren moet je niet doen. Dat is, geen wandelen. Dus je wil altijd wel een lekker tempo hebben. En als er heel veel momenten zijn dat je om iets stil moet staan, dan is dat niet fijn. Nee. Maar aan de andere kant, ik ben ook altijd een wandelaar die een boek in zijn rugzak heeft. Als ik een lekker plekje vind, dan ga ik ergens lekker tegen een boom aan zitten. Dan drink ik wat en ik heb mijn broodjes bij me. Oh ja. En ik zit een half uurtje te lezen. Ja. Dat is voor mij ook het wandelplezier. U maakt er echt een dagje van. Maar Nederland, zegt u dus, is echt een wandelland. Zijn we net zo'n wandelland als Engeland? Want daar kunnen ze er ook wat van, hè? Nou ja, kijk, ik zeg altijd, als je de echte wandelcultuur op moet zoeken, dan moet je naar Engeland. Dat heb ik zelf ook. Dat vind ik ook het ideale wandelland. En daar zit dat behoorlijk ingebed in die cultuur. Ja, daar mag je alles, hè? Je mag overal wandelen. Daar hebben we het public rights of way. Iets wat echt bevochten is, hè, in de 19e eeuw al. Dus dat wandelaars, en dat waren heel veel natuurlijk gewone mensen, arbeiders die de hele week in de fabriek werkten en dan in hun vrije tijd de frisse lucht zorgen opzochten. En die wandelden over terreinen van grootgrondbezitters. En die grootgrondbezitters die hadden nogal wat stukken. Hele complete stukken heuvelland natuurlijk. Ideale plekken waar je wilde wandelen. En in Engeland is dat echt, daar hebben ze wel een eeuw over gedaan om dat te bevechten. En daar hebben we ook die public footpaths. En dat bevechten is nog doorgegaan tot het jaar 2000. Toen is er nog een wet aangenomen. Het right to roam noemen we dat. Waarbij er ook zelfs mogelijkheid is om te struinen. Ja. Dus van het pad af te gaan. Ja. Maar ja, je voorstellen dat je hier dus overal over door de boerenlandschappen mag wandelen. Ja. Keurig op de paadjes. Je kunt niet dwars door de velden heen waar nog geoogst moet worden. Maar je mag overal gewoon wandelen in Engeland. Ja. Ja, nou ja, er zijn bepaalde restricties. En door die restricties zijn de tegenstanders ervan die dat proberen tegen te houden, die proberen daar zich weer aan vast te klampen om dat recht toch ook weer te beperken. Ja. Dus het is een strijd die nog wel even voort zal woekeren. Ja. Nou, wij focussen ons vandaag op ons eigen landje, op Nederland. Willen we een beetje de geschiedenis induiken? Nou, als we dat doen, dan komt één naam steeds naar boven. Jacobus Kraandijk. Hij heeft ook een boek geschreven, Wandelingen door Nederland. Met pen en potlood, daar heeft er mooie tekeningetjes bij gemaakt. En zo beschreef hij in 1875 een wandeling door Drenthe. Als wij het dorp uit zijn, dan komen wij op den open grindweg die dwars door de heide is aangelegd. Wel blijft, zo vaak wij achterwaarts zien, de hoge toren boven het rijk geschakeerd geboomte het middelpunt van een lieflijk landschap. Langs de kanten van de weg geurt de bloeiende kruisenmunt en gloeit de gele bloesem van de brem aan de donkere groene struik. En dan komt de purperen heide. Ja, prachtig voorgelezen stukje uit zijn boek. Wie was hij en waarom was hij zo belangrijk? Jacobus Kraandijk, ik moet de klemtoon op de dijk leggen, heb ik geleerd van zijn biograaf Flip van Doorn. Hij was dominee, dat gaf je al aan. En hij wordt wel, en zeker door zijn biograaf, de eerste wandelaar genoemd. Daar kun je verschillend naar kijken natuurlijk. Maar hij was iemand die in zijn vrije tijd ging wandelen, niet om van A naar B te gaan, maar omdat hij het wandelen zelf, die beweging door het landschap zo prettig vond. Dat was zijn enige doel. En dat is dus eigenlijk het begin van het toeristische wandelen. En dat zie je dus in die tweede helft van die 19e eeuw. Daarvoor was het eigenlijk, kun je zeggen, een noodzakelijk kwaad. Hè? Mm-hmm. Als je geen vervoermiddelen had, dan moet je wel. Maar dan komt echt bij een aantal mensen komt die drijfveer op om alleen maar te gaan wandelen. En te genieten van het landschap en de natuur. En dat was in die tweede helft van de 19e eeuw natuurlijk een Nederland dat heel sterk in verandering was. Hè? De vooruitgang die zag je om elke hoek. Het landschap veranderde ook. En Kraandijk die was ook wel bang dat Nederland snel teloor zou gaan. Dus hij dacht, ik moet dat allemaal nog meegemaakt hebben. Ik wil dat allemaal vastleggen. Hij is daarover gaan schrijven. Hij maakte overigens zelf niet die tekeningen. Dat was iemand anders, Pieter Schipperus. Die ging ook wandelen en dat is samen in een hele reeks boeken gekomen. Dat waren wel 8 delen. Ja. Die waren razend populair. En tot ver in de 20e eeuw zijn die nog gelezen. Ja. Ja. Nou, mensen zijn dus gaan wandelen voor de lol. Op internet kom je nog wel filmpjes tegen van hoe er voor de oorlog mee om werd gegaan. Hoe er toen werd gewandeld. In rijen van 3 een straf marstempo. Wel gewone kleren aan. Daar spatte de ontspanning daar weer niet echt vanaf, hè? Nee. Het was ook bijna iets militairs natuurlijk. Dat kun je natuurlijk ook in die Nijmeegse Vierdaagse nog wel voor een deel terugzien. Ja. Dat is in 1909 begonnen we daarmee. De Bond voor Lichamelijke Opvoeding die enthousiasmeerde dat. Daar deden veel militairen aan mee. Het werd ook georganiseerd door een militair. Mm-hmm. Die heette ook Marsleider. Oh, ja. Zo heet hij overigens nog steeds. Dus dat zit er nog altijd wel in. Ja. Maar het was ook iets wat je als groep deed. En je ziet dan in het begin van die 20e eeuw dat er dus allerlei wandelsportverenigingen beginnen te ontstaan. Je deed dat met elkaar en ze liepen ook vrij keurig vaak. Ja, ja. En zongen allerlei liederen om gewoon lekker in het tempo te blijven. Ja. Ja, dat zijn we wel in de loop der tijden kwijtgeraakt. Ja, wandelen is natuurlijk steeds meer een individualisme. individualistische vrije tijdsbesteding geworden. Ja. Waarbij iedereen het op zijn manier doet. Ja, en wat je ook ziet, daar wil ik ook nog even naartoe, is dat de technologie een rol gaat spelen. Wat ik net al over de stappen tellen. Maar wat je ook ziet, is dat mensen bijvoorbeeld podcasts gaan luisteren en dat programma's daar dan weer gebruik van maken en zogenoemde podwalks gaan maken. Laten we even luisteren naar een van die podwalks. Je hoort de schepen vertrekken naar Azië en Amerika. De rijkdom ons land binnenstromen. En de ellende die het brengt. Wie waren deze bezeten mannen met hun goudzucht? We duiken het Oude Hoorn in. Langs pakhuizen en hoofdkwartieren van de VOC. Ja, dat was Daan Schuurmans die je hoorde. Die neemt je mee op een wandeling langs historische plekken in Nederland, naar aanleiding van zijn tv-programma. Dit is, heb ik het idee, iets van de laatste tijd. Ja, die podwalks. Zeker. Ik maak zelf ook podcastwandelingen bij het Pad van de Vrijheid, dat ik 2 jaar geleden met een aantal mensen heb ontwikkeld. 155 kilometer om Wageningen. En dat is een wandeling die helemaal verbonden is aan het verhaal van de Tweede Wereldoorlog. En dat is wel een voorbeeld van een trend die in de afgelopen de afgelopen 10, 15 jaar ziet. Dat er steeds meer gewandeld wordt met een thema, maar ook met een verhaal. Dus je wandelt met een bepaalde invalshoek, een bepaald type pad. Je loopt bijvoorbeeld kloosterpaden of je loopt langs de Romeinse limes. Je loopt wandelingen rond gekkenhuizen die over het algemeen vroeger in het groen lagen. Nou, daar zijn allerlei gidsen voor. Ja. Willen we toch ook vermaakt worden tijdens zo'n wandeling? Is de natuur alleen niet meer voldoende? Vermaakt, maar ook wel gewoon kennis tot je nemen. Een verhaal meekrijgen. Je komt thuis, je hebt lekker gewandeld, maar je hebt ook nog iets geleerd. En dat is ook nog leuk om te vertellen. Je hebt bijzondere plekken gezien. Die heb je beleefd, om het zo maar te zeggen. Ja, u zegt dat u ook routes maakt. Hè? U zet ook routes uit. Nou, een van de bekendste routes, denk ik, die we in Nederland hebben, dat is deze. Goedemorgen, welkom midden in Winsum voor de 2e etappe van het Pieterpad. Dat gaat hier achter mij beginnen. Loop lekker mee. En hoeveel kilometer is dat totaal? Officieel 498. Pieterpad, yes! Okay. Met onze navigatieskills is het waarschijnlijk 500. Horrors! Hier bereid de buren. In 4 dagen bijna 500 kilometer. Dat is het plan. Waar begin je aan? Ja, waar begin je aan? Hij begint helemaal in het noorden van Nederland. En dan gaat hij helemaal door naar Zuid-Limburg. Hier in Nederland, hè? Het is een route van A naar B. Het is geen rondje. Het is niet uw lievelings. Nee, het is een trajectwandeling. Dus je moet altijd wat organiseren. Hè? Als je op je eindpunt bent, dan je bent met de auto naar het beginpunt gegaan. Dan moet je met openbaar vervoer terug. Of mensen gaan met 2 auto's. Nou, het is altijd georganiseerd. Rondjeslopers hebben daar een hekel aan. Want die willen liefst gewoon lekker uitkomen waar ze begonnen zijn. Maar ja, het is wel onze populairste wandeling. Een LAW, hè? Zoals het heet. Een lange afstand wandelpad. 50 tot 100.000 mensen lopen dat tegenwoordig. Ja, wel eens gedaan, Inge van Nistelrooy? Nee, zeker niet. Pad? Nee, klinkt al bijna als een 4-daagse natuurlijk. Dat je toch, ik heb het wel eens gedaan. Je komt niet per definitie veel mensen tegen, kijk, hoor. Je kan dat helemaal alleen lopen. En die vind je ook. Ja, mensen lopen met z'n tweeën en soms met een klein groepje. Ja. Je hoeft ook niet van noord naar zuid. Je mag ook van zuid naar noord. Je hoeft het niet of zoals ik, gewoon alles door elkaar. Precies, je mag het ook allemaal door elkaar doen. Dan moet je even in je boekje bijhouden wat je nog moet. Dus mensen kiezen daar ook weer hun eigen manier door. Ja. Nu hebben we dus die boeken van Kraandijk, zo zeg ik het goed. Nou hebben we uw boeken natuurlijk met wandeltochten. We hebben dat Pieterpad wat er is. Er zijn de podwalks. Is er nog wel ruimte in Nederland voor een nieuw pad? Of zegt u nee, volgens mij zijn alle paden inmiddels wel bewandeld en weergegeven? Ja, nou ja, kijk, je ziet wel vaak dat bepaalde routes elkaar overlappen. Hè? Je kan wel eens op punten in het bos komen. Daar wemelt het dan even van de bordjes. Want dat zijn dan net van die ideale routes waar een routemaker per se uit wil komen. En dan zie je dat even. Maar er worden nog elke dag nieuwe routes bijgemaakt. En ja, dankzij internet komen die beschikbaar voor iedereen. Mensen vinden het ook leuk om zelf routes te gaan maken. En dat betekent ook dat je hele routebeschrijvingen moet maken. En die moeten goed zijn. Want die routes, die zie je natuurlijk niet op paaltjes. Dus je moet het dan aan de hand van een tekst gaan doen. Maar ja, dat is voor veel mensen is dat een plezier. En ja, ook het schrijven over wandelen, dat zien we natuurlijk ook echt in de afgelopen jaren. Ja, ik doe dat, maar er zijn er vele. Je bent niet alleen. Ik ben niet alleen. Mensen vinden het ook heerlijk om te lezen over wandelen. Over dingen die ze al gedaan hebben of nog juist moeten doen. En ik maak ook zelf vaak de vergelijking dat wandelen en schrijven, daar zit ook wel een overeenkomst tussen. Overigens ook tussen wandelen en lezen, vind ik. Dat hoorden we net. Altijd even een boekje mee. Ja, altijd toch? Even een boekje mee. Maar het is ook... ik vergelijk een wandeling vaak met het lezen van een goed boek. Hè. Daar zitten momenten in dat het even tegen zit. Of ja, dat je even het zicht op het verhaal bij kwijt bent. En in een volgend hoofdstuk krijg je ineens een heel nieuw perspectief waarin je ernaar kan kijken. Nou, dat vind ik in een wandeling wel terug. Dank u wel hiervoor. Ondanks het feit overigens dat er vandaag in Nijmegen niet gewandeld wordt, zendt KWO NCRV vanavond toch gewoon het programma Het Gevoel van een Vierdaagse uit, waarin wandelen natuurlijk ook centraal staat. Iets na 8:30 is dat op NPO 1. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik verwelkom Bart Stam. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent met prepensioen gegaan. Dat doet nu veel vrijwilligerswerk, vooral voor de SP in Amstelveen. Ja. En het Max Euwe Schaakcentrum in Amsterdam. Ja, klopt. En ondanks dat u zich in die contraien bevindt, bent u hartstochtelijk Feyenoord supporter. Wat is daar gebeurd? Ja, dat is een heel lang verhaal, maar dat heb je wel eens. Hè? Dus, en ik dacht, ik heb even op je website gekeken. Jij komt uit Amsterdam, dus dacht ik, laat ik ter verhoging van de feestvreugde even mijn favoriete club wat duidelijker etaleren, niet waar? Heerlijk, heerlijk. Feyenoord supporter, dus het is gezegd. Zeker. De score die gisteren is neergezet door Bas van Emden uit Heemskerk is 35 punten. U mag hem gaan verslaan, of althans die poging wagen. We gaan een poging wagen, ja. Daar gaan we. Gemeentes vinden niet dat zij moeten opdraaien voor de asielcrisis. Ze vinden dat een taak van de overheid. Gemeentes en veiligheidsregio's hebben dat kabinet een deadline gesteld. De kenmerken waar we hier mee bezig zijn, dat zijn geen crisiskenmerken. Dat zijn gewoon structurele kenmerken. Maar de verantwoordelijkheid ligt dan bij de landelijke overheid. Terwijl de staatssecretaris juist steeds keer op keer vraagt aan de gemeentes, doe nou eens wat voor me. We merken hoe het piept en kraakt. Hoe onze medewerkers ook vragen van, hé, wat is eigenlijk het perspectief? Er is te weinig plek in de asielzoekerscentrum. Het gesleep met mensen, het gedoe in Ter Apel, dat is gewoon te gek voor woorden. Dat wordt alleen maar erger. De overheid moet weer verantwoordelijk worden voor de opvang van asielzoekers. Vraag 1. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad heeft gezegd dat de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's in de aanpak van asielcrisis op welke dag verloopt? 7 oktober. 1 oktober. Zat er net naast. Bruls zegt dat de gemeenten blijven meewerken om de asielcrisis aan te pakken, maar dat het probleem zal blijven bestaan zolang er vanuit Den Haag geen structurele oplossingen worden aangereikt. Vraag 2. Dat de asielcrisis onhoudbaar is, wordt breed gedragen. Een Kamerlid van welke partij kwam gisteren met een oproep tot een asielstop? Forum voor Democratie? Nee, is de VVD. Ruben Brekelmans, om precies te zijn. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Het Russische staatsbedrijf Gazprom zegt dat door overmacht de gasleveringen niet meer gegarandeerd kunnen worden. Het gaat om de gasleveringen die naar Europa komen via de Nord Stream 1. De pijpleiding tussen Rusland en Duitsland. Gazprom schroefde de afgelopen tijd de gasleveringen al flink terug. Onder meer omdat er volgens het Russische staatsbedrijf problemen waren met een turbine. Ja, dat gaat over die andere crisis, de gascrisis. Het Russische Gazprom zegt door overmacht geen gas meer te kunnen leveren aan grote Europese klanten. Onder die klanten zit ook de grootste Duitse gasimporteur. Hoe heet dit bedrijf? RWE. Uniper. Het concern heeft staatssteun nodig en het bedrijf dreigt zelfs de Duitse economie als geheel mee te sleuren in de problemen. Vraag 4 dan. Ook de Europese Unie als geheel is bang voor de grote economische en sociale schokken bij een abrupt einde aan de Russische gasexport naar Europa. Daarom moeten lidstaten het komende jaar najaar hoeveel minder procent gas gebruiken volgens de commissie? 15%. Ja, dat is goed. Wordt het besparingsdoel niet op vrijwillige basis gehaald, dan wil de Europese Commissie dat afdwingen met bindende wetgeving. Dat is lekker, hè? Ja. Ja, had u even nodig. Bij vraag 3 laten we een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Atletisch, technisch vaardige spelers. Ook nog een aantal die we kennen uit de Nederlandse competitie. Dus we weten, we moeten onze bos nat maken. Maar we hebben nog tijd om ze goed te gaan analyseren. Ruud van Nistelrode, trainer van PSV. Ook goed, PSV-trainer. Hij kreeg gisteren te horen welke klus zijn club wacht in de volgende ronde van de Champions League. Vraag 6 dan. Tegen welke voetbalclub zal PSV moeten strijden in de derde voorronde van de Champions League? AS Monaco. Ook dat is goed. Op 2 augustus staat het eerste duel met Monaco op de rol. Dan gaan we naar de volgende vraag. Vandaag kunt u hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag daarbij is, wat bedoelen we? 4. Die laat ik lopen. 3. Want door deze dag gaat een dik kruis. Stop. De inkorten van de vierdaagse. Tot een driedaagse, vierdaagse in Nijmegen. Die ja, dus welk onderwerp zoeken we? Ja, het wandelen, de vierdaagse in Nijmegen. Yes, dat zocht ik, de Nijmeegse vierdaagse. Het zijn namelijk niet 4, maar 3 dagen geworden. Dus die laat ik lopen, had daarvoor 4 punten. Betrekking op, dan hadden we nog, want door deze dag gaat een dik kruis. Nee, je krijgt natuurlijk een kruisje. Dat was hem voor u, denk ik, hè? Je krijgt een kruisje als je hem hebt uitgelopen. Eens even kijken, dan komt uw nieuwsfactor op 6. Dat betekent dat u 6 vragen goed moet beantwoorden in het kanon om aan kop te gaan. Dat lijkt mij te doen, Bart. We gaan het proberen. De Nationale Nieuwsquiz. In hoeveel provincies geldt vandaag code oranje volgens het KNMI? 7. Goed, Anouk Vetter heeft op welk atletiek onderdeel zilver behaald? 7 kan. Goed, welke president is met de bezem door zijn veiligheidsdiensten gegaan en heeft 28 medewerkers ontslagen? Zelensky. Is goed, streamingsdiensten moeten hoeveel procent van een jaar omzet steken in Nederlandse producties volgens de staatssecretaris? 4,5%. Goed, vandaag is een ontmoeting tussen de Iraanse premier Raisi, de Russische president Poetin en welke andere president? Erdogan. Is goed. Bij welke supermarkt is vanaf morgen mogelijk bij een volledig kassaloze winkel boodschappen te doen? Aldi. Is goed. Een nieuw gepresenteerd rapport stelt dat het milieu in welk land in verontrustende staat verkeert? Australië. Is goed. Welke streamingsdienst heeft aangekondigd een serie te maken over de vuurwerkramp in Enschede? Netflix. Viaplay. De staatssecretaris van Infrastructuur presenteerde gisteren haar plan om in welk vervoersmiddel tientallen miljoenen te investeren? Pas. De fietsen. In welk land zijn demonstranten de straat op gegaan omdat er 1,8 miljoen euro van het ministerie van Financiën is verdwenen? Suriname. Dus goed, welk muzikaal Nederlands duo gaat in het huwelijksbootje stappen? Suzanne en Freek. En dat is ook goed. En heeft u in totaal, eens even kijken, hoeveel punten? Goed, 9. En dat betekent dat u nou met gemak aan kop gaat. 54 punten heeft u neergezet. Vraag 15 probeer ik nog even. Welke supermarktketen gaf gisteren tot woede van klanten aan vanmiddag geen boodschappen te gaan bezorgen vanwege de hitte? Ik denk Albert Heijn. En dat was ook nog goed geweest. Bart, nou misschien dan tot vrijdag. Fijn dat je mee wilde doen. Bart Stam was dat, onze quizkandidaat. Ook dank, spraakmaker van vandaag, Inge van Nistelrooy. En ook dank aan wandelexpert Wim Huizer. Fijn dat u er was en veel wandelplezier gewenst nog deze zomer. Zometeen hier op Radio 1 hoor je Sven op 1, de zomereditie. Dat betekent dat hij vandaag wordt gepresenteerd door Martijn de Greven. Martijn, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen. Te gast is Pieter Waterdrinker. Was jarenlang correspondent in Rusland, romancier van vele boeken. We gaan met hem praten over die economische oorlog. Het rijke Westen versus Rusland. Dat heeft een hele lange adem en kent de geschiedenis van pijnlijen. Wie heeft de langste adem? Pieter Waterdrinker dus. Dat dus na 11:30 met Martijn de Greven. Heel erg bedankt voor het luisteren naar Spraakmakers. We gaan naar Jeroen Tjepkema voor het NOS Nieuws. KRO en CRV. NPO Radio 1.